คุณการปัจจุบันอายุ43ปีคุณการเธอบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซะด้วยเอ้าเมื่อปี2543ครับเป็นโรงพยาบาลในกทม.ซะด้วยนะครับย้อนกลับไปนะฮะตั้งชื่อเรื่องว่า19ปีที่แล้วเอ๊ะทำไมมันประจวบเหมาะกันเหลือเกินกับท็อปิกของผมที่ถามไปนะครับและตอนนี้คุณการอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสายแรกของเราพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณการครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณการได้ยินเสียงขวัญชัดเจนไหม อ๋อชัดเจนดีค่ะ ชัดเจนดีตอนนี้คุณการอยู่ที่ไหนครับเนี่ย อ๋ออยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพอะค่ะ อยู่ แถวพระราม4 อ๋อแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคกับใครครับ อ๋อฟังอยู่กับลูกๆค่ะ อ๋อพ อดีอยู่ที่บ้าน แล้วตอนนี้ลูกๆฟังอยู่ด้วยใช่ไหมฮะ นอนฟังอยู่ค ่ ะ อ๋อสวัสดีลูกๆด้วยนะครับนะครับคุณการนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใช่ค่ะ เราไม่ต้องพูดถึงชื่อโรงพยาบาลเนาะ ค่ะ โอเคนะครับวันนี้เพอิญตรงกับท็อปิกที่ขวัญตั้งพอดีเลยอ่ะมาครับ เจาะเลยใช่ไหม เนาะมันเหมือนแบบจังหวะแบบพอดีเป๊ะเลยครับ ใช่ใช ่คุณการครับเรื่องนี้ตั้งชื่อเรื่องว่า19ปีที่แล้ว อ๋อใช่ค่ะ 19 ปีที่ผ่านมานี่เอง ครับผมเชิญเลยครับ คือจะเท้าเรื่องก่อนนะคะคือปกติเนี่ยการทำงานที่โรงพยาบาลตำรวจเนาะเป ็ นบุคลากรที่โรงพยาบาลตำรวจแต่พอดีเผอิญมารู้จักคุณหมอใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาแผนกสูตินรีเวชนะคะ ครับ คือท่านไปเป็นอาจารย์สอนภาคทฤษฎีกับนักเรียนพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ประจำ ครับ พอดีการก็เป็นบุคลากรของทางโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็พอจะได้รู้จากเส้นสายทางด้านนี ้ พอสมควรพอดีปีนั้นก็คือท้องค่ะปี2543 คร ับ ท้องลูกคนที่2ก็ได้ลูกสาวอีกเหมือนเดิม คร ับ ปกติคือคนสามีเค้าอยากบอกว่าอยากได้ลูกผู้ชายก็เลยปล่อยให้เค้าอีกคนนึงแต่เผอิญก็ได้เป็นน้องผู้หญิงมาคนนี้แหละที่ว่าคนที่สองนี่แหละค่ะที่ว่าจะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับแฟนเพจทุกท่านได้ฟังนะคะ ครับผม พอดีก็ท่านก็เลยไปเจอพอดีการท้องพอดีท่านก็ถามว่ากี่เดือนแล้วเนี่ยน่าจะ8เดือนแล้วนะท่านว่าอย่างนี้ก็คือเขาก็ดูออกนะคะว่าคนท้องระยะไหนระยะไหนเขาก็ดูอาการบวมของร่างกายเราท่านก็จะรู้นะเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอใหญ ่ อาจารย์แพทย์นะคะและทีนี้ท่านก็พูดเปรยๆว่าแม่เสียดายจังอยากจะให้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางโรงพยาบาลทางแพทย์กำลังจบใหม่หน่อยได้ไหมคือทางแพทย์ทางเรื่องสูตินารีเวชของโรงพยาบาลจุฬาโทษนะคะ ครับ หลุดออกไปละ ไม่เป็นไรครับ ก็บอกว่าท่านบอกว่าขอไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับน้องๆได้ไห ม เพื่อเป็นอะไรอ่ะสะพานบุญอะไรอย่างเงี้ย อ๋อได้ๆเหมือนกับไปมอบความรู ้ใช่มอบความรู้ให้กับใช่ค่ะ ดีเลยพี่ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาแพทย์รุ่นน้องที่กำลังจะจบอะค่ะเพราะว่าเขาจะต้องเทสจริงศึกษาจริงกับคนไข้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อดีจังเลยพี่ ใช่ค่ะก็เลยการก็เลยไปขอปรึกษากับคุณหมอฝากไข้อ่ะค่ะคุณหมอส่วนตัวค่ะท่านก็บอกว่าอ้าวก็แล้วแต่นะก็คิดว่าเป็นเรื่องดีผมก็ยินดีนะ อะไรประมาณเนี้ยค่ะสรุปแล้วก็คือย้ายค่ะย้ายสิทธิ์มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่ว่านี่ค่ะมาทำคลอดที่นี ่ครับ ค่ะก็แจ้งข่าวดีไปกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็โอ้ดีใจมากแบบคือรอลุ้นว่าเราจะปวดท้องเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ทีนี้ท่านก็พูดตรงเป๊ะๆนะไม่เกินอาทิตย์หน้านะการก็พูดอย่างเงี้ยท่านว่าอย่างนี้นะไม่เกินอาทิตย์หน้าเตรียมตัวไว้เลย ครับ เพราะว่าอย่างนี้นะก็จริงนะคะจริงอย่างที่ท่านพูดจริงๆก็ทำงานวันที่จะปวดอ่ะวันแรกที่ปวดเลยมันจะมีอาการขัดขันแล้วก็จะมีน้ำเดินนิดๆนะคะน้ำเดินนิดๆแล้วก็รู้สึกว่าเราคลอดลูกคนแรกแล้วมันมีอาการคล้ายกันคือตอนที่เราจะปวดท้องคลอดใช่ไหม คร ับ ก็เลยโทรไปหาแฟนที่ทำงานแต่ขอเท้าความนะคะคือคุณสามีเป็นตำรวจอยู่ที่ลงนั่นแหละค่ะอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่กรมตำรวจแห่งชาติอ่ะเน า ะก็เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นมานั่งรถ แท็กซี่มาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ว่านี้เลยมาก็มีน้องเวนเตย์อะค่ะมารอรับที่หน้าสุนทรีนารีเลยห้องคลอดเลยก็เลยไปก็ไปทำคลอดคืนแรกก็ยังไม่คลอดนะคะก็ไปประมาณ2ทุ่มเกือบ3ทุ่มนี่แหละก็ยังไม่คลอดก็ให้นอนรอพักคลอดอยู่ก็ตรวจอาการดูเป็นระยะคือน้องจะปวดฉี่มากแต่น้องเขาไม่ยอมคลอดไงคะ ครับ น้องแบบว่าน้องเป็นคนตัวใหญ่แล้วกลับหัวยากเขาไม่อยากกลับหัวไงเขาไม่กลับหัวเลยนี่คุณหมอก็ต้องรออะค่ะต้องรอแล้วก็ฉีดยาบำรุงหัวใจกระตุ้น ครับ เผื่อว่ากลัวคุณแม่จะช็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ในระหว่างที่นอนรอปวดอยู่นะคะก็มีน้องบุคลากรของทางโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคุณหมอจริงน้องพยาบาลจริงแล้วก็นั่งนั้นก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่กำลังจะจบอะค่ะ คร ับ มาลุมล้อมคนไข้แต่ละเตียงนะคะเพื่อดูนะคะศึกษาทางการแพทย์ประมาณนี้ค่ะคือการก็นอนรอจนกระทั่งมาวันใหม่มันก็ยังไม่คลอดเนาะมันก็ยังไม่คลอดจนตกเย็นของวันอีกวันหนึ่งวันที่24จำได้เลย24ตุลา ค ม2543ก็เริ่มปวดหนักขึ้นประมาณทุ่มกว่า คร ับ ก็คลอดเสร็จก็ประมาณเกือบ4ทุ่ม4ทุ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนอนอยู่ในห้องนะคะห้องคลอดอยู่เพราะว่าน้องๆที่ว่าศึกษาแพทย์จะต้องมาดูแผลนะทำการเย็บทำการทำแผลยังไงทำการแผลสดยังไงกับคนป่วยอะไรประมาณนี้ค่ะการก็นอนให้เป็นอาจารย์ให้น้องๆเขาได้ศึกษาอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณคืนนึงก็อยู่ตรงนั้นประมาณบ่ายๆถึงเช้าวันใหม่ก็ประมาณบ่ายโมงเขาก็ย้ายการมาอยู่เตียงพักฟื้นนะคะของโรงพยาบาลทีนี้ก็มาอยู่ฝั่งนี้มันก็จะเป็นเตียงที่ว่าคลอดใหม่นะคะมันจะมีสองฝั่งแล้วตรงสองฝั่งของทั้งห้องพักเนาะมันจะเป็นทั้งซ้ายและขวาค่ะ คร ับ พอดีเตียงที่การได้มันจะเป็นเตียงเตียงแรกเลย ครับ ทางเข้าเลยแล้วฝั่งเตียงเนี่ยพอจะมองภาพออกไหมคะม ัน จะมีเป็นกระจกใสๆอะค่ะมันจะติดกับเตียงที่เรานอนนะคะเป็นกระจกข้างๆอะค่ะแล้วประตูทางเข้านี้มันจะไม่ใช่ประตูแบบเปิดเข้าเปิดออกนะคะมันจะเป็นประตูสไลด์อะค่ะประตูกระจกสไลด์อะสไลด์เข้าสไลด์ออกอะค่ะคือการนี่จะอยู่เตียงแรกเลยทีนี้พอกระชับเนาะพอจนกระทั่งประมาณสองทุ่มแล้วเขาก็ให้แขกที่มาเยี่ยมเนาะญาติที่ใครที่มีญาติน่ะญาติคนป่วยมาเยี่ยมเขาก็ให้คือแบบว่าให้ออกอะค่ะหลังจากสองทุ่มไปแล้วก็คือให้ญาติหมดเยี่ยมอะค่ะหมดเวลาเยี่ย ม ทีนี้ก็จะเหลือแต่คนป่วยละเหลือแต่คุณแม่ละเหลือแต่คุณแม่ละแต่ขอเท้าความตรงนี้นะคะคือการเมื่อก่อนอะถามว่าจะเห็นสิ่งลึกลับพวกนี้ได้คือการมีเซนส์นะคะมีเซนส์เป็นบางครั้งแต่ถ้าเจอก็คือเจอแบบจะเลยเพราะว่าเมื่อก่อนอะขอเท้าความกันก่อนนะคะการตอนนั้นการเป็นเด็กค่ะการไปจมน้ำแล้วก็เหมือนตายแล้วฟื้นนะคะ เหมือนเฉียบความตายมาแล้ว ใช่ผ่านความตายมาแล้วค่ะ ครับ เดี๋ยวจะเล่าตอนที่ผ่านความตายให้ฟัง ได ้ฮะอันนี้ก็เรื่องจริงเหมือนกัน ครับ ค่ะแล้วฟื้นมาแล้วมันก็จะเห็นแบบแปลกๆอะไรที่เราไม่อยากจะเห็นมันก็จะได้เห็นบางครั้งเราคิดว่าเขาเป็นคนเหมือนเราแต่ที่จริงไม่ใช่อ่ะค่ะเขาเป็นวิญญาณคือเขามาให้เราเห็นเป็นครั้งๆแต่ที่แรกก็นึกว่าเป็นคนมันไม่ใช่บางครั้งมันจะเจอส่วนมากจะเป็นช่วงวันกูลวันพระอะค่ะ ครับ หลังจากผ่านการเตียงการตายมาแล้วเนาะ ครับผม มาถึงโรงพยาบาลก็ทีนี้ก็นอนนะคะนอนรอทีนี้ก็ญาติก็ไปหมดแล้วเนาะญาติคนป่วยก็ไปหมดแล้วทีนี้ก็จะมีน้องพยาบาล2คนก็คือมาตรวจเป็นผัดที่สองแล้วจะมีผัดสุดท้ายก็คือรอบสี่ทุ่มครึ่งเนาะส ี่ ทุ่มครึ่งเนี่ยน้องก็จะเข้าวอร์ดละก็จะไม่ได้ออกมาเดินดูละ ค ือจะปล่อยให้คนไข้อยู่กันตามลำพังเนาะตามเตียงนอนนี่แหละทีนี้ก็แต่มันน่าแปลกไหมคะคือน้องๆเด็ก ด็กที่เพิ่งคลอดใหม่เตียงอื่นน่ะเขาจะร้องกันให้แซ่บไปหมดเลยนะ ครับ แต่ลูกของพี่การน่ะไม่ร้องน้องจะเลี้ยงง่ายมากแล้วก็จะนอนในเปมันจะเป็นเปของเด็กเพิ่งคลอดนะคะเป็นเปใสๆเปที่เขาเข็นมาให้แล้วก็จะมีน้อง ครับ น้องอยู่ในเปนะคะจนกระทั่งคุณแม่ที่อยู่เตียงข้างๆกันเขาก็บอกว่าทำไมลูกเธอดีจังลูกเธอทำไมไม่เห็นร้องอะไรประมาณเนี้ยทีนี้การเขาคิดว่าน้องทำไมไม่ร้องพอดีน้องพยาบาลเดินมาก็ถามน้องพยาบาลบอกว่าทำไมน้องไม่เห็นร้องเลยอ่ะทำไมเตียงอื่นเขาร้องกันจังน้องพยาบาลเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะมันเป็นภาวะของน้องเพิ่งคลอดใหม ่ บางทีน้องเขายังแบบว่ายังคิดว่าตัวเองยังอยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ในท้องอ่ะแบบ ค ือหลับอย่างเดียวคือมีการหลับอย่างเดียวเพราะว่ายังไม่กระตุ้นอะไรมากเท่าไหร ่ครับ แม้กระทั่งให้กินนมนี่เราก็ต้องปลุกเขาก็เขย่าเขาแบบเขย่าแรงๆอะค่ะให้เขาตื่นเอ้ยเราก็แปลกว่าทำไมเตียงอื่นเขาพากันร้องทำไมลูกเราไม่เห็นร้องเราก็แปลกใจก็เลยถามน้องพยาบาลจนกระทั่งรอบสุดท้ายน้องพยาบาลเดินมารอบสุดท้ายบอกว่าคุณแม่คะจะปิดไฟแล้วคะใครมีธุระจะไปห้องน้ำอะไรก็รีบไปได้เลยนะคะอะไรพอใครเดินได้หรือเดินไม่ได้เดี๋ยวก็บอกนะคะเดี๋ยวจะเอากระโถนไปให้ประมาณเนี้ยแต่ส่วนมากเขาก็อยากจะให้คุณแม่ช่วยเหลือตัวเองอะเนาะพยาบาล พี่การครับขวัญรบกวนนิดนึงอะไรที่มันละเอียดมากพี่การข้ามไปมั่งก็ได้นะ อ ๋ อได้ค่ะนี่กำลังจะถึงแล้วค่ะ ได้ครับ กำลังจะถึงแล้ว ขอบคุณครับ ค่ะ จ้ะ ทีนี้ก็พอดีน้องพยาบาลออกมารอบสี่ทุ่มรอบสุดท้ายนะคะ ร อบสุดท้ายละเขาบอกว่าเขาจะปิดไฟแล้วนะปิดไฟที่ในห้องอะในห้องผู้ป่วยอะค่ะ ครับ พอดีน้องก็น้องเดินมารอบสุดท้ายคุณแม่คะมีอะไรกดกิ่งบนหัวเตียงนะคะเขาบอกนี้นะ ครับ เขาบอกให้คุณแม่ปิดถ้ามีอะไรฉุกเฉินก็คือให้กดกิ่งเนาะทีนี้น้องพยาบาลรอบสุดท้ายก็มาปิดไฟเดิน ครับ ก่อนที่มันจะมีอาการมันจะเป็นวูบวูบวาบๆนะคะมันจะเป็นวูบวูบวาบๆแล้วเหมือนชาเหมือนร้อนๆหนาวๆเหมือนจะชาเหมือนจะทำให้เราเหมือนแบบอาการอยู่ในภวังค์เหมือนอยู่ในเหมือนอยากจะหลับก็ไม่หลับเหมือนจะง่วงก็ไม่รู้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีคล้ายๆเหมือนขนลุกอยู่ตลอดเวลาขนลุกอยู่ตลอดเวลาแล้วทีนี้มันจะมีหยุดช็อตนึงอะค่ะเราก็นั่งมองดูลูกเราก็ดูนาฬิกาคือเวลานั้นอาการยังไม่หลับนะคะการยังไม่หลับเลยอยู่ประมาณตีสองประมาณ40เรายังนั่งมองดูนาฬิกาอยู่แต่ว่าที่ไม่ก็จะมีเตียงข้างๆอยู่สองสามเตียงที่เขายังไม่นอนเขานั่งอุ้มลูกเขาอยู่เขานั่งอุ้มลูกเขาป้อนนมอยู่ค่ะเขายังไม่นอนซึ่งการกำลังนั่งมองดูว่าทำไมลูกเราถึงน่ารักจังไม่ร้องไม่โยเยอะไรเลยก็นั่งยิ้มแล้วก็นั่งมองดูเตียงลูกอะนะแล้วก็เอนหลังลงนอนนะคะเอนหลังลงนอนแล้วก็ปรับเบาะแบบคล้ายๆว่าคนนอนชันนะคะนอนชัน ครับ ทีนี้พอเขาจะมาเนี่ยมันมีอาการเหมือนตัวชานะเหมือนตัวชาเหมือนตัวชาแบบเหมือนขยับตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะเหมือนขยับตัวเองไม่ได้มันเป็นมึนชาไปหมดในแวบนั้นนะคะการนอนมองไม่ได้หลับเลยนะคะจะเห็นผู้ชายคนนึงเดินมาเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแบบเดินผ่านเราไปนะแต่เขายังไม่เห็นเราหรอกเขาเดินผ่านไปเขาก็เดินไปข้างหน้าแล้วการก็จะมองเห็นเพราะเป็นกระจกใสนะเนาะกระจกข้างอ่ะเขาเดินไปแล้วเขาก็ไปหยุดอยู่ตรงล็อกสุดท้ายของฝั่งนู้นแล้วเขาก็ชะเง้อมองเขามองหยุดพักนึงแล้วเขาก็เดินกลับมาเขาก็เดินแบบแต่เขาไม่ได้มองมาด้านการนะแล้วเขาก็มองเหมือนเขาสงสัยอะไรสักอย่างอันนี้แวบนั้นแล้วการก็คิดได้ว่าเอ๊ะทำไมใครเดินเข้ามาในนั้นเอ๊ะทำไมบุคลากรของโรงพยาบาลถ้าเป็นเปไอเวนเปน่ะมันเขาจะต้องแต่งใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยใช่ไหมเป็นบุคลากรเข็นเปย์ อ ่ะมันจะต้องใส่ชุดของทางโรงพยาบาลเขาจัดให้ใช่ไหม ถูกต้อง แต่นี่เขาไม่ได้ใส่เสื้อค่ะเขานุ่งกางเกงตัวเดียวกางเกงขายาว คือถอดเสื้อเหรอฮะ ใช่ เดินเข้ามาในห้องนะ ใช่ เฮ้ย เขาใส่กางเกงตัวเดียวแล้วก็เสื้อเขาไม่ใส่อ่ะค่ะเสื้อเขาไม่ใส่แล้วก็เดินมาผิวเขาหน้าตาเขาเป็นคนเข้มๆอ่ะผิวสองสีจะออกผิวดำๆทนๆดำแดงหน่อยนึงเขาเดินแบบเหมือนเดินแบบรีบๆบ้างไม่รีบบ้างชะลอดูตรงนั้นชะลอดูตรงนี้เหมือนมาหาใครเหมือน เหมือนอะไรสักอย่างทีนี้เขาก็เดินกลับมาอีกรอบที่สองเขาก็เดินมาแล้วเขาก็มาหยุดตรงทางจะเข้าห้องการเนี่ยค่ะห้องคุณห้องฝั่งที่การพักพื้นเนี่ยค่ะเขาไม่หยุดแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในหน้าห้องแล้วนะเขาจะอยู่ริมอีกฝั่งห้องนู้นทีนี้การก็เริ่มเกิดอาการสงสัยคือจะเป็นคนที่ชอบสงสัยแล้วก็จะทักจะถามอะไรประมาณนี้ ครับ ก็เลยนึกว่าจะถามเขาดีหรือไม่ถามเขาดีก็ถามดีกว่าว่ะเขามาหาใครแล้วทีนี้เราก็สงสัยว่าทำไมเขาปล่อยให้เข้ามาได้วะถ้า โอ้แต่งตัวก็ไม่สุภาพถูกไหมฮะไม่เรียบร้อย ใช่แล้วทำไมคนในแล้วบุคลากรไม่ใช่บุคลากรโรงพยาบาล แล้วพยาบาลที่เวรอยู่นอกเขาไม่เห็นหนอมีคนเดินเข้ามาเขาจะปล่อยเข้ามาได้ยังไงถูกไหม ใช่นี่คืออาการที่เราคิดอยู่ตอนนั้นณเวลานั้นนะคะ ครับ ค่ะก็เลยเอ่ยปากถามเข้าไปเลยถามเขาว่าคุณมาหาใครคะเขาหยุดเลยค่ะคุณเขาหยุดเลยแล้วเขาก็หันมามองหน้ากันเขามองแล้วก็เหมือนเขายืนชะงนยังไงไม่รู้นะเขาก็ยืนจ้องหน้ากันแบบขมวดคิ้วอะค่ะขมวดคิ้วมองเหมือนเขาสงสัยเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้ามาเลยเดินดุ่มๆเข้ามาเลยแล้วก็มาหยุดที่ปลายเตียงปลายเท้าเราอะค่ะประตูแรกเลยไปหยุดแล้วเขาก็มองแต่เขาไม่พูดนะคะเขาไม่พูดแล้วการก็ถามมาหาใครคะเขาไม่พูดนะเขามองไปที่ตัวลูกสาวของการที่นอนอยู่บนเปลเขาอะค่ะ คร ับ เขาเดินเข้าไปเลยแล้วเขาก็พุ่งเข้าไปแล้วเขาก็เหมือนเขาดีใจอะค่ะเขาก็จะไปอุ้มมาลูกการ เนี่ย ใช่เขาอ้าแขนเข้าไปแล้วเขาล้วงเอาจะไปเอาลูกการในเปลอะค่ะแล้วในขณะนั้นที่การที่ว่าการนอนมองเขาการก็รีบกระดกตัวขึ้นมาแล้วก็ไปยื้อแย่งกับเขาบอกไอ้คุณจะบ้าหรือจะเอาไปทำไมนี่ลูกฉันนะ ใช่ เขาบอกว่าอย่ามายุ่งเขาก็เหมือนยื้อยุดแย่งลูกกับเราอะค่ะเราก็แย่งกับเขา เฮ้ย เขาก็จะเอาลูกเราไปเราก็ตะโกนด่าเขาบอกนี่จะเอาลูกฉันไปได้ยังไงเราไม่รู้จักกันอะไรประมาณนี้เหมือนเมื่อเราไปทะเลาะกับเถียงกับเขาอยู่ตรงนั้นอะแล้วเราก็หันไปร้องเรียกคนเตียงข้างๆอะเหมือนบรรดาคุณแม่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ในนั้นอะเรียกให้เขามาช่วยเขาก็ไม่มีใครได้ยินนะคะเขาก็นั่งก้มหน้าก้มตาดูลูกเขาให้ลูกเขากินนมอยู่อย่างนั้นอ่ะ ครับ เราก็ตะโกนแล้วลูกเราก็ร้องนะน้องก็ร้องนะดิ้นแบบน้องก็ดิ้นเหมือนชูขาชูแขนอ่ะดิ้นแบบทุรนทุรายอ่ะเหมือนเด็กมันรู้อ่ะแต่ในบางทีนั้นอ่ะการก็มองเห็นคุณแม่ทั้งหลายหันมามองลูกที่เตียงอยู่นะ เอาเหรอคือเหมือนกับว่าทุกคนที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนเขารู้ตัวแล้วเขารู้แล้วว่าเราเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เหรอฮะ เขาเห็นแต่เด็กร้องอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นคุณแม่เขาเห็นคุณแม่นอนอยู่เฉยๆแต่เขาก็บอกว่าเขาพวกแม่เหล่านั้นเขาก็ยังพูดว่าล ู กร้องดังขนาดนี้ทำไมแม่ถึงไม่ลุกขึ้นมาเอาลูกอะไรประมาณนี ้ เขามองเห็นว่าลูกเราร้องแต่ว่าคุณแม่นอนนิ่งอะค่ะ ครับ แต่จริงๆแล้วคือการนี้กำลังยื้อยุดฉุดกระชากกับผู้ชายคนนั้นอยู่ขออย่าเอาลูกฉันไปนะมันไม่ใช่ลูกคุณจะมาเอาได้ยังไงนี่ลูกเขาก็มีพ่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อเขายังทำงานอยู่เลยทีนี้มันบอกว่าไม่กลัวกูจะเอากูไม่มีลูกไม่มีเมีย เขาพูดกับเราอย่างนี้นะพูดกลับมา ใช่ใช่กูอยากได้ลูกเพราะเมียกูอุ้มลูกกูไปมันเอาลูกกูไปอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมันไม่ใช่ลูกเธอไม่ใช่ลูกคุณเนี่ยคุณจะเอาลูกฉันไปได้ยังไงเราว่าอย่างนี้กูจะเอาเขาก็เหมือนทำท่าจะอุ้มก็แย่งกับเราเราก็แย่งกับลูกเขากับเขาอ่ะคือแย่งกันเนี่ยเหมือนตัวชิดติดกันกับเขาเลยนะแย่งเอาลูกเราคืนอ่ะแล้วทีนี้เราก็พูดออกไปบอกว่าจะเอาไปได้ยังไงพ่อเขาเป็นตำรวจนะเขาตามจับนะเราว่าอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงคุณเขาวางลูกเราเลยนะเขาวางแบบแรงๆน่ะแบบกระแทกลูกเราลงเตียงเราเลยอ่ะโยนไปเลยอ่ะเราก็บอกว่าอุ้ยทำไมทำลูกเราแรงจังกูไม่เอาก็ได้ลูกมึงอ่ะแล้วเขาก็ยืนนิ่งนะคะเขาก็จ้องมาที่หน้าการค่ะเขายืนจ้องมาที่หน้าการแล้วเขาบอกว่ากูเอามึงก็ได้เขาพูดอย่างน ี้ ใช่ อ ุ้ ย แล้วเขาก็โดดขึ้นมาบนเตียงการเลยค่ะแล้วเขาก็นั่งค้อมการแล้วเขาเอาขาเขาสองข้างเนี่ยทับที่แขนการเลยค่ะแล้วมือเขาอ่ะมาบีบที่คอการบีบแบบบีบแบบอู้บีบจะให้เราแบบเราก็ดิ้นเน า ะคือแรงเขาอ่ะแรงผู้หญิงกับผู้ชายเราก็จะสู้เขาได้ไหมล่ะ ครับ แล้วตัวเขาใหญ่เขาสูงด้วยเราก็ดิ้นแล้วก็ร้องพยายามไปเรียกให้เพื่อนช่วยเพื่อนที่นั่งอยู่เตียงข้างๆอ่ะ ครับ เข ขาก็นั่งมองเขาก็ไม่ลุกมาช่วยเรานะเขาก็นั่งมองเราอยู่อย่างนั้น คือสายตาเราระหว่างที่เราจะขอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็มองไปทางเพื่อนๆที่นอนอยู่เตียงใกล้ๆกันก็พยายามจะแบบจะร้องขอความช่วยเหลือ ที่เหลือเขาก็นอนกันเฉยนอนมองเราอย่างเดียว เขานอนมองนั่งมองก็มีค่ะอยู่ตามสี่เตียงเขาก็นั่งมองเขาก็เห็นว่าลูกเราร้องดิ้น เออ แต่เขาก็ไม่ลุกลงมาสักคนอ่ะแต่ใจเราเนี่ยอยากจะให้เขาลงมาปลุกมาเรียกเราสักคนบ้างมาช่วยเราบ้างไม่มีใครลงเลย มีการทำงานต่อ คนนั่ง ครับ แล้วทีนี้การก็ดิ้นใจจะขาดแล้วค่ะ ครับ สู้กับเขาจนใจจะขาดแล้วมันไม่มีแรงแล้วอ่ะมันหมดแรงแล้วอ่ะทีนี้แวบนั้นนะคะคิดได้สายตาก็เหลือบมองไปหาคนที่จะช่วยว่าพยาบาลจะเดินมาไหมก็ไม่มีแต่ในนั้นน่ะเหมือนคุณพระช่วยจริงๆค่ะเหมือนบุญเรายังมีอยู ่ครับ เหลือไปมองเห็นพระรูปพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ โอ้ยครับ ภูมิพลท่านองค์ภูมิพลอดุลยเดชกับองค์พระราชินี ครับ สิริกิติ์นะคะเสด็จแม่กับเสด็จพ่อค่ะ ครับ แบบนั้นเลยค่ะมันขึ้นมาในความรู้สึกมโนสุดท้ายเลยเหมือนอีกคนที่มันใจจะขาดมันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงคือมันพูดไม่ออกก็ได้แต่เปล่งเสียงออกมาในใจบอกว่าคุณพ่อแม่ช่วยหนูด้วยคือมองไปน่ะใจเรามันไปถึงท่านแล้วไงเพราะเห็นรูปท่านแล้วอะคิดถึงบารมีท่านคือมันไม่รู้ว่าความรู้สึกมันมาได้ยังไงตอนนั้นมันมองเห็นมันแวบนั้นมันก็นึกได้เลยอะ ค ่ะมันโผล่ออกไปเลยมันลุกพวดออกมาเลย หรอ มันกระเด้งตัวออกมาจากตัวการเลยค่ะแล้วมันก็ไปยืนอยู่ปลายเตียงแล้วมันก็ชี้หน้าบอกมึงอะกูไม่ยอมแพ้มึงหรอกมันพูดอย่างเงี้ยม ึ งคอยดูนะมันพูดแล้วมันกัดเขี้ยวกัดฟันนะคะเหมือนมันโกรธมากเหมือนว่าเหมือนว่ามันโกรธเรามากเลยนะแล้วมันก็กระถอยออกไปยืนตรงประตูทางเข้าแล้วมันก็ชี้หน้าการบอกว่ากูไม่ยอมมึงหรอกเดี๋ยวกูจะมาใหม่มันพูดอย่างเงี้ย อ๋อ ค่ะ ครับ แล้วมันแล้วมันก็แวบไปเลยค่ะ แวบไปคือหมายความว่าหายไปเลยอย่างเงี้ย แต่ยังไม่จบอยู่แค่นี้นะคะ ครับ จนกระทั่งพอมันแวบไปการก็แบบดีดตัวขึ้นเป็นสปริงเลยนะคะจนคุณแม่ข้างๆเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเห็นเราดีดตัวขึ้นเป็นสปริงอ่ะเขาก็ตกใจว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดแบบลับละลังแบบมือก็ไปลูบที่คอว่ามันเจ็บคอไงแล้วก็เลยเล่าเขาฟังแล้วในกลุ่มบรรดาแม่ทั้งหลายก็หอบลูกมารวมกันที่เตียงการเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถึงว่าแล้วทำไมเด็กร้องจังแม่นอนนิ่งไม่เห็นลูกมาเอาลูกมาเอาอะไรทั้งที่เด็กก็ไม่เคยร้องไม่เคยโยเยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการก็เล่าเหตุการณ์ให้คุณแม่ฟัง ครับ คุณแม่ก็ออกันทีนี้การก็เลยกดกิ่งตรงหัวเตียงอะค่ะแล้วน้องๆพยาบาลก็เดินมาแล้วก็มาน้องๆพยาบาลเขาก็ตกใจเขาก็หัวเราะเขาก็เขาบอกมาทำอะไรกันนี่เต็มไปหมดเลยคุณแม่เขาบอกเงี้ยทีนี้การคือวินาทีนั้นมันไม่ได้หัวร้อนแล้วมันมีแต่คนเครียดไงหน้าตาแบบกลัว เราเจอแบบนี้เราก็กลัวแล้วก็เครียดสิ แล้วคุณแม่แล้วคุณแม่ทั้งหลายก็เหมือนยืนลึกลักลึกลักแล้วเขาก็บอกว่าแม่คนอีแม่คนหนึ่งเขาจะเป็นรุ่นน้องอ่ะเขาบอกพี่เขาบอกว่าผีอามอ่ะเขาพูดอย่างนี้เขาก็อุ้มลูกเขาอยู่ด้วยเนาะเอ้ยผีที่ไหนจะมาอามใครน้องพยาบาลอีกคนก็ถามเขาก็ชี้มาที่ตัวเราคือตัวพิการเนี่ยพูดไม่ออกแล้วมันเจ็บที่หลอดลมแล้วค่ะเจ็บที่คอมากทีนี้น้องพยาบาลเขาก็ไปเปิดไฟทีนี้ก็จะมีพี่อีกคนหนึ่งเขาก็จะค่อนข้างเชื่อเรื่องแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นเขาก็คงจะเป็นพี่อะค่ะก็เขาคลอดลูกคนที่สามแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะจริงนะดูสิคอน่ะเป็นรอยจ้ำๆเลยมันจริงนะคะที่จริงตัวเราเองยังไม่รู้ ที่คอเรามีรอยด้วยเหรอพี่ ใช่เป็นรอยจ้ำๆเหมือนรอยมือคนเลยค่ะ ครับ เป็นรอยมือคนเลยเขาบอกว่าพอเปิดไฟปุ๊บมันจะเห็นเลยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามีรอยเขียวรอยช้ำอะไรไหมเพราะว่าเราพูดไปเรายังคิดว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรดีอย่างเนี้ย คร ับ แต่นี่พี่เขาบอกว่าดูสิคออ่ะดูไม่ได้อ่ะดูรอยตามคอดิจะไม่เชื่อได้ยังไงเขาพูดอย่างเงี้ยใช่แล้วทีนี้น้องพยาบาลก็บอกว่าโอ๊ยมันไม่ใช่หรอกมั้งเพราะว่ามันบวมน้ำเกลือหรือเปล่าเขาพูดเหมือนแบบ เขาก็พยายามจะมองในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแพทย์ถูกไหมแล้วทีนี้สิ่งที่เราเจอที่เราเห็นเนี่ยแล้วทั้งหมดมันคืออะไรอ่ะพี ่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟัง ครับ พี่ก็เลยโทรหาแฟนบอกมารับเลยนะพรุ่งนี้มารับเลยนะปกติจะต้องนอนค้างที่โรงพยาบาลใช่ไหม พอเช้ามาแฟนก็มารับก็มาทำเรื่องย้ายกลับไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะกลับไปย้ายไปฟักที่จริงปกติจะต้องพักรักษาตัวจนกระทั่งหมออนุญาตให้ออกจากที่นี่นะแต่ที่นี่ไม่เอาแล้วไม่อยู่คือยังไงก็จะไม่อยู่ เจอขู่ขนาดนั้นนะพี่เป็นผมก็ไม่อยากอยู่นะ ไม่อยากอยู่อะค่ะแฟนก็เลยมาออกเวรก็เลยมาเลยเขาก็มาทีนี้เขาก็มาเอาชุดเอาอะไรมาให้เราเปลี่ยนแล้วก็มาทำเรื่องย้ายแต่ในขณะนั้นคือแผลเรายังไม่หายดีก็ให้น้องเวรเปมาช่วยเข็นเราให้เราขึ้นบนบนเตียงนั่งแล้วเขาก็จะเข็นเปใช่ไหมแล้วแฟนพี่ก็จะอุ้มลูกพี่ไปคือทำเรื่องอะไรเสร็จหมดแล้วนะเขาก็อุ้มเอาลูกไปแล้วก็เขาก็หิ้วหอบหิ้วสัมภาระคือกระเป๋าเสื้อผ้าเราอะค่ะแล้วก็หอบลูกด้วยส่วนพี่การนี่จะนั่งบนรถเปรถเข็นแล้วก็จะมีพวกใบส่งตัวอะไรต่างๆอยู่บนตักเราอะค่ะแฟนก็ไปยืนกดกิ่งรอกดลิฟต์กดลิฟต์รอเพื่อจะลงแล้วในระหว่างนั้นก็จะมีพวกญาติเขาคนป่วยมาเริ่มทยอยมาแล้วเริ่มมาแล้วทีนี้พี่การก็นั่งอยู่ในรถเข็นพอดีน้องไอ้เวนเปที่เข็นไปอะค่ะเข็นไปจะถึงหน้าลิฟต์แล้วนะจะถึงหน้าลิฟต์แล้วนะพอดีประตูลิฟต์เปิดพอประตูลิฟต์เปิดเชื่อไหมผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ในลิฟต์อะ ผู้ชายเราเจอเมื่อคืนนั่นหรอ ใช่ เอ้าม ันมายืนอยู่ในลิฟต์อะมันนั่งในลิฟต์ไม่มีใครมีเขาอยู่คนเดียวอะ ครับ เสื้อก็ไม่ใส่กางเกงตัวเดียวเลยคนเดียวกันเลย ตอนนั้นกี่โมง ประมาณ3โมงอะค่ะ3โมง บ่ายๆ ไม่ใช่3โมงเช้า อ๋อ3โมงเช้าครับ ใช่3โมงเช้านี่คือจะเป็นเวลาที่เขาให้ญาติเข้ามาเยี่ยมคนป่วยแล้วไง ครับ 3โมงเช้าแล้วแฟนพี่การมาตั้งแต่คนแรกเลยมั้งมาทำเรื่องย้าย ครับ เพราะว่าเราเร่งเขาแล้วคือเราอยากจะออกมันยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์อะค่ะใช่มันยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์แล้วมันจ้องตามันจ้องการแบบมันไม่ได้มองใครเลยมันยืนมองเราอยู่คนเดียวอ่ะแล้วตาเขม็งอยู่ในลิฟต์โอ้โหมันน่ากลัวมากแล้วทีนี้พอเราเห็นเราก็ชะงักใช่ไหมไอ้น้องที่เข็นเปย์อะค่ะกำลังจะดันเราเข้าลิฟต์อ่ะเราร้องจ้ากเลยเราบอกมันมาอีกแล้วเราชี้ไปที่ลิฟต์อ่ะแล้วแฟนก็ตกใจแบบอะไรมาแฟนพูดอย่างนี้คือแฟนก็จะค่อนข้างจะเชื่อพิการว่าเพราะว่าการเป็นคนทางเป็นคนมีเซนต์ไงเขาจะเชื่อเรื่องแบบนี้กับการแล้วทีนี้เขาใครมาแฟนเขาพูดดังๆอย่างเงี้ยมันมาอีกแล้วเรามันไอ้คำว่ามันเนี่ยยังไม่ได้ขาดคำเลยมันกระโจนมาใส่การค่ะมันกระโดดพวกมาเลยมาเหมือนคนมากระโดดมาชนเนี่ยทีนี้ในแวบนั้นการหายใจไม่ออกเลยแน่นหน้าอกอึบขึ้นมาหายใจไม่ออกเอ้ยเราก็บอกน้องเวนเปบอกว่าหายใจไม่ออกทีนี้หน้าเรามันจะเริ่มซีดแล้วมีแฟนก็เอามือมาจับตัวเรามันเริ่มเย็นไงมันเย็นแล้วมันคือยังอยู่ในอาการที่มันกำลังชุลมุนอยู่แฟนก็เลยเรียกน้องพยาบาลพยาบาลมาดูแฟนผมหน่อยน้องพยาบาลก็วิ่งมาเขาก็มาจับชีพจรเราก็บอกว่าอุ้ยชีพจรต่ำมากเลยพี่ความดันก็ลดด้วยเขาพูดอย่างเขาก็ให้น้องเวนเปเข็นเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินคือวินาทีนั้นน่ะมันเหมือนอาการที่ใจจะขาดจริงๆมันแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกมัน แล้วทำไงต่อพี่แล้วทำไงต่อ น้องพยาบาลก็เอาเราขึ้นอุ้มขึ้นแล้วขึ้นไปนอนบนเตียงนอนบนเตียงแล้วเขาก็ช่วยกันเอาเครื่องช่วยหายใจมาปั๊มที่หลอดมาใส่ที่ปากเราอะค่ะเขาก็ใช้แรงดันอย่างเต็มที่แต่ยิ่งดันก็ยิ่งแน่นหน้าอกแต่แบบนั้นน่ะคือยังไงนึกได้ขึ้นมาอีกละนึกถึงพ่อกับแม่อีกละ ครับ บอกว่าพ่อแม่มันมาอีกแล้วพูดในใจอ่ะพูดในใจว่ามันมาอีกแล้วมันจะมาเอาหนูอีกแล้วยังไงอย่างเงี้ย ครับ อาการก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นค่ะหายใจมันก็ลมหายใจก็เริ่มโล่งอ่ะไอ้ที่ว่ามันติดขัดขัดมั้งแต่ว่ายังหายใจไม่ได้เต็มที่นะยังหายใจได้แบบแผ่วเบาอยู่แบบอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยนึกถึงแฟนก็บอกว่าเอามืออ่ะแฟนเอามือมากำมือเราแน่นเลยนะแล้วเราก็นึกได้ทีนี้เราก็บอกแฟนเราพยักหน้าให้แฟนคือมันพูดไม่ได้เพราะมันอยู่ในเครื่องช่วยหายใจอยู ่ แฟนก็เลยตะโกนไปที่ลิฟต์บอกว่ากูไม่ให้เมียกูหรือมึงจะเอากับกูมึงอยากมึงอยากจะเอากับกูเหรอ มึงมาวัดกับกูไหมแฟนเขาตะโกนเข้าไปเลยนะ โมโหแล้วโมโหแล้วอะไร ใช่แล้วไงเขาตะโกนใส่ลิฟต์ไปแล้วคนก็มองเต็มเลยนะแล้วน้องพยาบาลก็งงอยู่สามสี่คนน้องเขาก็งงทีนี ้ พอแฟนพี่ตะโกนแค่นั้นนะโอ้หายใจโล่งเลยเหมือนที่ขึ้นเนี่ยมันตายเกิดใหม่อ่ะเหมือนมันโล่งออกมาเลยอ่ะ ครับ ทีนี้พี่ก็นึกได้แบบมันคงกลัวเนาะเพราะมันกลัวชุดตำรวจเนี่ยมันอาจจะกลัวชุดตำรวจหรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าแฟนเขาใส่ชุดตำรวจมาเต็มยศเลยนะแล้วเขาจะมีคุดห้อยที่คอเสื้อเขาอ่ะเป็นลูกคุดนะคะเป็นสร้อยคุดนะคะเขาจะแฝนเพราะตำรวจทุกคนจะต้องปิดไว้เขาจะแฝนไว้ที่เสื้อเขามันคงกลัวทีนี้ความดันก็เริ่มดีขึ้นอาการหายใจก็เริ่มคล่องแล้วเครื่องวัดชีพเราอ่ะชีพจรนะคะมันก็เริ่มดันขึ้นดันขึ้นแล้วน้องพยาบาลบอกโล่งใจดีขึ้นมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยพอหายใจได้เราก็เลยบอกน้องพยาบาลว่าน้องพยาบาลถามว่าพี่การแอดมิดไหมคะบอกไม่ยังไงก็ไม่แอดคือยังไงก็จะกลับคือช่วงนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องกลับแล ้ วแต่บอกแฟนแล้วว่าไม่ลงลิฟต์ตอนนั้นนะไม่เอาลิฟต์ตอนนั้นแน่นอนจนกระทั่งน้องพยาบาลถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วก็วัดความดันเอายาแอมโมเนียมาให้เราดมนะคะเป็นใส่สำลีมาให้เราดม ตกลงได้ออกไหมคะออกจากโรงพยาบาล ออกค่ะออกค่ะพอดีแฟนบอกว่าออกวันนี้ได้ไหมแฟนถามก็บอกว่า ครับ ก็จะกลับวันนี้ไงก็บอกแฟนว่าจะกลับวันนี้ไงทั้งที่ตัวเองก็รู้สึกเจ็บแผลด้วยมันเกร็งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแผลมันก็ยังไม่แห้งดีใช่ไหม ครับผม ก็ให้น้องไปน้องเห็นเปย์คนเดิมแหละบอกน้องบอกว่าไปเปลี่ยนลิฟต์ตัวใหม่นะไม่เอาลิฟต์ตัวนี้นะน้องเขาก็บอกว่าเขาก็เลยไปกดคอยแต่ก่อนที่จะเข้าอ่ะพี่การดูอย่างแน่ใจก่อนนะว่ามีคนอยู่ในลิฟต์อีกไหม ครับ แต ่ก็กลัวเจออีกถูกไหมฮะพี่การ ใช่ ครับผม แต่พอดีช่วงนั้นคนมันเริ่มเยอะแล้วไงคนเริ่มใช้ลิฟต์แล้วพอดีลิฟต์เปิดมาก็เจอคนในลิฟต์เยอะแยะเลยพี่การก็โล่งใจ ก็โล่งใจกันอย่างน้อยมีเพื่อนลงลิฟต์ไปแล้วสุดท้ายพี่การแล้วรู้ไหมว่าวิญญาณคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะ รู้ค่ะรู้ เขาเป็นใคร เดี๋ยวจะละเท้า ไม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะละเอียดมากไปพี่การตอนนี้มันเกินครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วครับพี่การผมขออนุญาตเลยครับ ค่ะคือเขาเป็นรปภ.ที่นี ่ เขาเพิ่งกระโดดตึกตายเมื่อ7วันที่แล้วก่อนที่พี่การจะมาคลอดลูกเขาเครียดเรื่องแฟนเขาหอบลูกเขาหนีค่ะแล้วกระโดดตึกไหนไม่กระโดดไม่กระโดดตึกที่เราไปคลอดนั่นแหละกระโดดตึกศูนย์ตินารีเวชนั่นแหละค่ะ ครับ ใช่ที่รู้นี่ก็คือเพื่อนที่เป็นพยาบาลที่นั่นนะคะเขาเล่าให้ฟังพอหลังจากเกิดเรื่องเสร็จสรรพแล้วเขากลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็เลยโทรมาถามเพื่อนถามถึงเคสนี้แหละค่ะว่ามันมีคนอย่างนี้ไหมเขาบอก ครับ เพื่อนก็บอกว่ามีเพิ่งกระโดดตึกตายไปเมื่อ7วันที่แล้วเป็นรปภ.ที่นี่ ครับ เขาแล้วเขาบอกชื่อมาด้วยนะคะขอสงวนชื่อ โอเคเราคงจะต้องไม่ต้องพูดถึงชื่อของเขาเนาะนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วพี่การก็ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็รักษาอาการหลังจากคลอดนั้นเรียบร้อย อาการดีขึ้นก็ไปทำบุญให้เขาค่ะไปทำบุญที่วัดปทุมนะคะวัดปทุมวนารามนะคะ ครับผม ทำบุญที่ส่วนบุญให้เขา อภิวนาสาธุด้วยแล้วกันนะครับ ค่ะก็คืออยากรู้ชื่อเขานี่ว่าเขาชื่ออะไรก็จะเพื่อจะเอาไปทำบุญให้เขานี่แหละค่ะทำบุญอุทิศให้เขาว่าจะได้มาจองกรรมจองเวรกันอีก ดีพี่การว่าเราจะได้ไม่ต้องจองกรรมจองเวรเพราะว่าตอนที่เขาลาออกไปเนี่ยเหมือนเขาอาฆาตไว้ ใช่เขาอาฆาตเหมือนเขาจะเอาเรา ก็คือแล้วทำไมจะต้องมาเอาลูกเราหรือเป็นเพราะว่าเราไปทักเขาน ั่นแหละค่ะ ว่าเราเห็นเขาม ีคนพูดหลายคนว่ามีคนเห็นมีเราไปเห็นเขาคนเดียวแล้วเราก็ดังไปทักเขาอ่ะ ครับผม เขาก็เลยมาใส่เราเลยอ่ะที่จริงเขาเดินมาเขาก็ไม่ได้เห็นเรานะแต่เราเป็นคนเห็นเขาเอง เราไปทักเขาไง ใช่เราไปทักเขาเองอ่ะเราเป็นลนลานอยากทักเขาเองเขาก็เลยเข้าหาตัวเราได้ไง โอ้ เพราะว่าเขาอยู่ในโลกวิญญาณ นี่คือเรื่องราวทั้งหมด แค่นี้ละค่ะ ทั้งหมดของพี่การที่เกิดขึ้นเมื่อ19ปีที่แล้วนะครับผมก็วิญญาณของใครก็ไม่รู้อยู่ดีเดินเข้ามาซึ่งเราก็สงสัยว่าอ้าวแล้วตกลงยังไงแล้วการแต่งกายก็ไม่เรียบร้อยเพราะเป็นโรงพยาบาลรัฐอ่ะพูดตรงๆนะครับ นี่แหละมันเป็นเหตุผลที่เราสงสัยว่าเข้ามาหาใคร ด้วยความ ยากมาเยี่ยมใคร แล้วมันกลางคืนด้วยซึ่งปกติแล้วมันไม่น่าจะ โอ้ครับ ครับผม มันดึกแล้วใครจะเข้ามาได้จากพยาบาลกับเวรปี ครับผมอ่ะเอาละฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่การได้เลยครับพี่การขอบพระคุณมากๆนะครับไงก็ขอบคุณจริงๆเดี๋ยววันหน้าวันหลังมีโอกาสเนี่ยเรามาคุยกันอีกนะพี่การนะ ค่ะ ขอบพระคุณครับ ครับ ผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องที่2รออยู่นะฮะเป็นสายของคุณหญิงครับคุณหญิงปัจจุบันอายุ42ปีคุณหญิงบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับย้อนกลับไปเมื่อปี2554และคุณหญิงตั้งชื่อเรื่องว่าหนีน้ำไปเจอเขานะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะฮะคุณหญิงอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณหญิงครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับหญิงสบายดีนะครับ ไม่ค่อยสบายค่ะ นี่ไง ดีค่ะ ยินเสียงไอปุ๊บพี่ทักก่อนเลยนะฮะน้องหญิงคราวที่แล้วเรามาคุยกันที่มีเสียงแปลกๆเข้ามาใช่ไหม ค่ะ ตอนนี้อยู่ที่บ้านป่ะครับเนี่ย อยู่ค่ะ ที่สมุทรปราการ สมุทรปราการค ่ ะ อ๋อแล้วอยู่กับใครครับเนี่ย ตอนนี้อยู่ข้างล่างคนเดียว อยู่ข้างล่างคนเดียว ใช ่ ทุกคนอยู่บนห้องนอน อืมคือน้องหญิงปลีกตัวออกมาเพื่อจะแบบมาหาบรรยากาศเงียบๆเล่าเรื่องผีเนาะ ใช่ค่ะ นะครับมาวันนี้นะฮะน้องหญิงครับหนีน้ำไปเจอเขาเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงบ้าง ก็คือเมื่อปี54จำได้ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมเยอะๆค่ะ คร ับ แล้วถึงขั้นน้ำเนิมอะไรแบบขึ้นราคาต้องกักตุนกันอะไรกันแล้วที่บ้านหญิงเนี่ยก็อยู่เส้นแถวๆสมุทรปราการเนี่ยเราก็กลัวว่าน้ำมันจะมาถึงไหมอะไรไหมก็เลยแม่ก็เหลือว่าเอางี้ละกันก็มีหลานสามคนมีหญิงมีแม่แล้วก็มีลูกก็แม่ก็บอกงั้นไปบ้านน้องสาวกันไปสุพรรณเพราะว่าน้ำมันไปไม่ถึงสุพรรณหรอกก็เลยไปเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของเตรียมตัวไปเกินไปถึงที่สุก็ออกจากบ้านตอนกลางคืนเพราะว่ามันไม่ร้อนก็ไปถึงที่บ้านนอนที่อู่ทองนะคะประมาณ4 ทุ่มกว่าระหว่างที่ไปถึงที่บ้านน้องก็ขนสัมภาระลงจากรถพ่อขนของลงจากรถหมดปุ๊บหลานสาวก็ช่วยอ้อมช่วยขนของลูกของน้องสาวแล้วถามว่าพอขนเข้าบ้านขนของเข้าบ้านหมดทุกคนก็เข้าบ้านหมดแต่หญิงยังไม่เข้าหญิงเนี่ยยังนั่งอยู่ตรงโต๊ะหินอ่อนหลานก็ถามว่าป้าหญิงขามากันแค่นี้เหรอคะก็เลยว่าก็มากันแค่นี้ทำไมหร อ แต่หนูเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงรถป้าหญิงนะคะหญิงก็เลยบอกที่ไหนไม่มีหรอกก็บอกว่าแล้วหลานก็บอกหลานน่ะเขาก็เดินออกมาดูว่าคุยอะไรกันเขาก็บอกว่าโอ๊ยเข้าบ้านเถอะไอ้หญิงกลัวผู้หญิงที่ไหนผู้หญิงที่ไหนก็บอกว่านั่นก็หนูเห็นเขายืนอยู่ตรงรถหนูคิดว่าเขามากับมากับป้าหญิง คร ับเราก็เลยว่าไม่มีเราก็เลยตัดบทกลัวหลานกลัวก็เลยเข้าบ้านปุ๊บน้องก็ไปจัดที่นอนจัดห้องนอนเราก็นอนคือนอนเอาที่นอนมาปูนอนตรงห้องรับแขกอะค่ะ คร ับ นอนรวมกันจะได้อบอุ่นส่วนน้องก็ไปนอนในห้องนอนเขาแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็คือต้องอาบน้ำอาบท่ากันก็ทยอยกันไปอาบห้องน้ำมีสองห้อง ทีนี้เนี่ยหลานสาวก็เดินเข้าไปอาบก่อนแล้วทีนี้หลานชายก็จะเดินเข้าไปอาบ ก็แบบว่ารอก่อนบอกอย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าหญิงเนี่ยเห็นคนถอดเสื้อผ้าแล้วนุ่งผ้าขาวม้า แล้วเดินเข้าห้องน้ำก็เลยบอกว่าเอายุ้ยก็เลยเรียกน้องว่าเอายุ้ยลูกยังไม่นอนเหร อ หลานยังไม่นอนเหรอทำไมออกมาอาบน้ำนี่มันดึกแล้วนะก็บอกว่าน้องก็บอกว่าจะบ้าเหรอเจ๊มันหลับไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วแล้วบอกอ้าวแล้วใครอ่ะแล้วแฟนยุ้ยอ่ะพี่คนหนึ่งหลักพี่เขยแต่ก็ไม่เอ่ยชื่อเขาละกันก็บอกว่าแล้วพี่เขยล่ะก็บอกว่าก็หลับไปแล้วแล้วทีนี้แล้วใครอ่ะที่เดินเข้าไปในห้องน้ำ เป็นผู้ชายตัวสูงๆผิวขาวๆเดินเข้าไปในห้องน้ำเดินเข้าไปอีกห้องหนึ่งข้างๆหลานสาวแต่พอเ พอหลานเดินตามเข้าไปไม่มีใครไม่มีใครเราก็แบบเอาละเราเริ่มละเราเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรละแต่ว่าหลานก็เข้าไปอาบอีกห้องนึงโดยที่เขาเราไม่พูดให้เขาฟังเพราะเรากลัวว่าเขาจะกลัวทุกคนอาบทยอยอาบกันออกมาเสร็จเรียบร้อยก็นอนทีนี้พออาบน้ำเสร็จหญิงเอาเสื้อที่เราใส่เนี่ยเสื้อที่หญิงใส่มันเป็นเสื้อยืดสีขาว okay. เอามาตากที่เดินออกมาข้างนอก uh-huh. ข้างนอกบ้าน okay. บ้านนอกเขาจะทำเป็นราวแบบราวขึงอ่ะ เป็นลวดขึงเน ี่ ยเหรอ ใช่ใช่ เป็นไม้ปัก เป็นลวดขึงแล้วก็บางๆเป็นไม้เขาเรียกอะไรไม้ไผ่อ่ะค่ะพาดอ่ ะ แล้วก็ไปห้อยพอเอาไปห้อยแล้วลมมันเย็นด้วยความที่ลมมันเย็นหญิงก็นั่งอยู่ที่หน้าตรงไม้หินอ่อนนั่งอยู่ตรงที่ไม้หินอ่อนอยู่คนเดียวแล้วทีนี้อยู่ๆลมมันก็พัดมาแล้วเสื้อที่ตากอยู่เสื้อที่หญิงใส่มันเป็นเสื้อสีขาวล้วนไม่มีลายไม่มีสกรีนอะไรทั้งนั้นเสื้อปรากฏว่าเสื้อมันกลายเป็นรูปมีรูปหน้าผู้หญิงโผล่ขึ้นมาที่เสื้อนะคะ มันโผล่ยังไง มันเป็นเหมือนขึ้นลายสกรีนขึ้นมาเลยเป็นรูปหน้าจริงๆค่ะ เป็นเสื้ออะไรนะครับ เป็นเสื้อเป็นเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดแบรนด์เนมแต่ว่า มันไม่มีลายสกรีนไม่มีลวดลายอะไร ครับมันเป็นสีพื้นๆเลย เป็นสีขาวแล้วมันมีรูปอยู่ๆมันขึ้นรูปเป็นขึ้นรูปหน้าเป็นรูปผู้หญิงเป็นรูปหน้าผู้หญิง ครับ ซึ่งน่ากลัวมาก ตอนนั้นคุณหญิงนั่งห่างจากตรงราวตัก ไม่ไกล ไกลไหม ไม่ไกลครับ ไม่ตาฝาด ไม่ฝาด ครับ ไม่ฝาด ครับ เพราะว่าเราอยู่กรุงเทพอะเราจะนอนดึกคนกรุงเทพนอนตีหนึ่งตีสองคือมันใช่มันยังไม่มืดแต่ว่าคนบ้านนอกเนี่ยทุ่มสองทุ่มหนึ่งเขาก็นอนกันแล้วทีนี้เนี่ยหญิงก็แบบเฮ้ยอะไรวะแล้วทีนี้หญิงก็มองไปอีกมันก็ยังมีอยู ่หญิ งก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปในบ้านไปเรียกคนมาดูไปเรียกน้องมาดูพอเขาออกมามันก็ไม่มีมันไม่มีนะคะ ครับ เราก็คิดในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วหญิงก็เข้าไปในบ้านก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิดไฟนอนแล้วหญิงมีความรู้สึกว่าหญิงนอนไม่ได้หญิงคันมากคือแบบเราคือคันเหมือนแบบแพ้น้ำอะค่ะก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วแบบนอนไม่ได้ไปเปิดโรงแรมนอนบอกแม่ไปเปิดโรงแรมนอนที่ตัวเมืองดีกว่าไหม ครับ เพราะว่าหนูร้อนเพราะว่าบ้านน้องไม่ได้ติดแอร์ไง ครับ ตอนนั้นบ้านน้องยังไม่ได้ติดแอร์ก็บอกร้อนมากหนูนอนไม่ได้แล้วหนูก็คันด้วยก็ถามน้องว่าน้องมียาแก้แพ้ไหมน้องบอกว่ามีแต่แบบยาแก้แพ้แบบบ้านนอกอะที่มันเป็นกระปุกเม็ดสีเหลืองๆอ่ะ แกแพ้อากาศเนี่ยนะครับ ใช่บอกว่าเจ๊กินได้ไหมก็บอกว่าเอามาเหอะอะไรก็ได ้ ขอให้มันหายคัน คร ับ ก็เลยกินเสร็จก็พยายามนอนให้หลับ คร ับ ก็กว่าจะหลับก็ใกล้ๆจะสว่างแล้วล่ะพอตื่นขึ้นมาเช้าจะอาบน้ำก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งกระโจมอกอะค่ะบ้านนอกอะเนาะนุ่งกระโจมอกแล้วน้องก็มาทักว่าเจ๊ทำไมหลังเจ๊มีรอยเล็บข่วนเต็มหลังเลยอะมีรอยเล็บข่วนเลือดสิปะ เฮ้ย เต็มหลังเลยเป็นรอยเล็บขูดอะค่ะเล็บข่วนอะนึกออกไหม หลานที่มาจากกรุงเทพกับเรานะ ค่ะ ใช่ไหมฮะที่มาจากกรุงเทพกับเรา ทั้งหลานทั้งน้องทุกคนทักหมดทักหมดว่าทำไมหลังเป็นรอยขูดเพราะปกติละหลังเราอ่ะมันจะขาวเนียนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ ะ แล้วทีนี้ก็บอกว่ารอยอะไรเฮ้ยรอยอะไรบ้าเปล่าไม่มี อ ่ะแล้วเจ็บไหมบอกไม่เจ็บก็บอกไม่เจ็บก็บอกไหนลองเปิดเราก็ถกผ้าลงเลื่อน เลื่อนผ้าลงไปที่เอวอีก ค ือมันไปจนถึงเอวตั้งแต่เอวขึ้นมาจนหลังจนไหล่คือแบบมีรอยเล็บ คร ับรอยเล็บขูดเต็มไปหมดเลยอ่ะคือถ้าถามว่าถ้านอนทับผ้าห่มหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใช่เป็นแบบนี ้คร ับ อันนี้มันเป็นรอยเล็บขูด โอ้ครับ เหมือนกับคนทะเลาะกันแล้วแบบว่าตีกันข่วนกันอะไรแบบเนี้ย ครับ เสร็จแล้วพอตอนพออาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จช่วงบ่ายมาเปิดดูทีมันไม่มีนะคะ หาย รอยนั้นมันหายไป อ๋อคร ับ แล้วก็พากันไปกินข้าวไปไหว้พระไปนั่นไปนี่ไปอะไรแล้วก็กลับมาบ้านตกเย็นตกกลางคืนอีกพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ใช้ชีวิตปกติอะค่ะใช้ชีวิตปกติตื่นเช้าขึ้นมาหลังก็เป็นรอยอีกเป็นรอยอีก ครับ ทุกคนก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นน้องสาวก็เลยพาไปไอ้นี่พาไปบ้านอาจารย์ซึ่งท่านบวชเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อแล้วทีนี้ท่านสึกออกมาแล้วมาเปิดสำนักเปิดสำนักไม่ใช่ร่างทรงนะคะแต่เปิดเป็นสำนักที่แบบว่าคนไปกราบไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปขึ้นครูไปอะไรประมาณนี้มีพ่อแก่มีอะไรแบบเนี้ยครอบครูอะไรแบบเนี้ยค่ะ เ ขาก็พาไปเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าหญิงเนี่ยชอบปวดหลังน้องก็บอกว่าเจ๊เดี๋ยวหนูจะพาเจ๊ไปหาอาจารย์ก็บอกว่าไปทำไมถ้าไปดูดวงเจ๊ไม่ไปเจ๊ไม่ชอบดูดวงน้องก็บอกว่าไปเถอะแล้วรอยที่หลังเจ๊นั่นมันคืออะไรวะก็เลยแบบไปก็ได้พอไปถึงเนี่ยมันมีพ่อมันมีเสียนเขาเรียกเสียนใช่ไหมคะพ่อแก่ที่เป็นหัวเหมือนหัวโขนอะพอหญิงเข้าไปอะมันมีแบบเยอะแยะไปหมดอะตัวอะไรมี เสียงเยอะมากมายวางอยู่แท่น ใช่ใช่แต่ว่าหญิงไม่ได้ยกมือไหว้ไงทุกคนเข้าไปเขายกมือไหว้กันหมดแล้วเขาพอนั่งลงเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่นับถืออะไรเลยใช่ไห ม เขาทักหญิงแบบนี้ว่าหญิงก็ถามว่าทำไมคะเพราะว่าตั้งแต่คุณเข้ามาคุณไม่ยกมือไหว้อะไรเลยหญิงก็เลยว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่นับถือแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าหญิงอ่ะจะนับถือเขาเรียกอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าหญิงจะกราบไหว้แต่รูปพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้เขาก็เลยหญิงก็เลยว่าแต่ถ้าหญิงทำอะไรที่เป็นการลบหลู่หญิงกราบขอโทษนะคะหนูกราบขอโทษนะคะก็พูดกับเขาแบบนี ้ เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็บอกว่าที่มาเนี่ยมาด้วยอาการที่ปวดหลังใช่ไห ม เขาพูดแบบนี้ทั้งที่น้องยังไม่ได้บอกใช่ เ ราก็บอกว่าเราก็คิดในใจรู้ได้ไง ออ น้องก็ยังไม่ได้บอกเพราะน้องนั่งอยู่ใกล้ๆกับเราหมดเลย คร ับ แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณน่ะมีองค์อยู่ในตัวในตัวของคุณ ค มีร่างมีองค์ก็ถามว่าองค์คืออะไรมีร่างองค์องค์คืออะไรก็บอกเขาเป็นเทพนะแต่เขาไม่ได้ถึงกับเป็นเทพเทวดาเทพชั้นสูงอะไรขนาดนั้นแต่เขาเป็นเทพที่เป็นญาติของคุณนั่นแหละที่เขาได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าเขายังไม่มีขุดไปเกิด คร ับและทีนี้หญิงก็เลยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นญาติของเราแต่คนนี้เขาเป็นจิตใจเป็นคนที่จิตใจดีเขาเป็นผู้ชายนะเขาเป็นคนที่จิตใจดีเขาเกาะหลังคุณอยู่ตลอดเวลาคุณถึงได้ปวดหลังตลอดไงเขาพูดขึ้นมาแบบนี้เราก็แบบเราปวดหลังจริงๆแล้วเรารู้สึกหนักหลังตลอดซึ่งเป็นเวลามาแบบหลายสิบปีมากแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราหญิงถามเขาว่าหญิงจะรู้ได้ยังไงว่าที่อาจารย์พูดเป็นเรื่องจริงเขาก็เลยเอาไพ่มาค่ะแล้วเขามาวางแล้วให้หญิงหยิบออกมาประมาณ5 ใบเขาหยิบขึ้นมาเป็นรูปผู้ชายหมดเลยเป็นรูปผู้ชายหมดเลย แล้วเขาบอกว่าเขาเอาไอ้เนี่ยค่ะไอ้ที่เป็นไม้สีแดงอะค่ะ ที่เวลาไหว้เจ้าค่ะ ที่ใช้โยนอะ ครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณตาของคุณซึ่งคุณตาของหญิงเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยคุณตาจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ธรรมะธรรมโมใส่บาตรทำบุญทุกวันเขาจะสวดมนต์แล้วตอนที่เขาเสียตอนที่ตาตายเนี่ยศพตาเนี่ยเป็นสีทองเป็นสีทองซึ่งเราไม่เหมือนศพทั่วไปจะเขียวๆจะช้ำๆ อะไรอย่างเงี้ย อ ันนี้จะไม่เหมือนศพทั่วไปก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าให้หญิงอัดตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กับหญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างจะเป็นองค์จะเป็นเทพเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับหญิงเนี่ยถ้าเป็นตาขอให้ไอ้ที่หญิงจะโยนลงไปเนี่ยขอให้คว่ำอันหงายอันแล้วมันก็คว่ำอันหงายอันจริงๆ ก็คือเป็นคุณตาถูกไหมฮะ ก็คือเป็นคุณตา ครับ ก็คือเป็นคุณตาเสร็จแล้วเนี่ยหญิงก็แบบขนลุกทุกคนขนลุกหมดเลยแบบว่ามันเป็นไปได้ยังไง คร ับ แล้วเขาก็บอกว่าคุณปวดมานานแล้วใช่ไหมเขารู้หมดเขาพูดตรงหมดทุกอย่างว่าเราปวดมาเป็นสิบปีแล้วใช่ไหม ร เราหนักมากใช่ไห ม เราแบบเราเจ็บมากใช่ไหม บ อกใช่เจ็บมากบอกว่าเราต้องทำยังไงเขาบอกว่าให้หญิงเนี่ยไปครอบเขาเรียกอะไรไปครอบครูอ่ะไปครอบครูไปทำพิธีไปยกขันอะไรก็ไม่รู ้ แต่ด้วยความที่ว่าหญิงเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี ้ หญิงก็ยังไม่ไปแต่ถามว่ายังปวดอยู่ไหมก็ยังปวดอยู ่โอ้โหครับผม เสร็จแล้วพอทำพิธีไอ้พอเขาดูอะไรเสร็จหญิงก็กลับบ้านพอกลับไปบ้านเสื้อตัวที่ตากอยู่ที่เดิมนะคะตกกลางคืนเนี่ยมันเป็นรูปหน้าผู้หญิงอีกเหมือนเดิม รอบสองแล้วคืนที่สองแล้วถูกไหม คืนที่สามแล้วทีนี ้ครับ ทีนี้เป็นรูปแบบเนี้ยทุกคนมาดูทุกคนเห็นเป็นรูปเหมือนกันหมดเลยแล้วเป็นรูปเหมือนกันหมดเลย ครับ ทุกคนก็แบบตกใจมากคือแบบมันคืออะไร ครับ แล้วพอตกกลางคืนเนี่ยหญิงก็เลยมานั่งอยู่ตรงที่เขาเรียกอะไรอะโต๊ะหินอ่อนอะแล้วหญิงก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ท้ายรถอะ เหมือนตอนที่หลาน ตรงกระโปรง ที่แรกถูกไหม ใช่ใช่เราเห็น ครับ เราก็เลยแบบว่าเราคิดในใจว่า เ ขาคือใคร ครับ เขาต้องการอะไร นั่นดิ เขาต้องการอะไร เราตกลงเขาเป็นใครอะ เขาเป็นใครเราไม่รู้เพราะว่าเขาก็ได้แต่ยืนมอง ครับ เขาได้แต่ยืนมองเราเราก็มองเขา ครับ เราก็มองเขาแล้วเราก็มองไปที่เสื้อมองไปที่เสื้อแล้วก็แบบว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่เสื้อขาวๆเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าคนติดอยู่ทุกคนแบบหลอนจนหลานบอกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านเลยนะกลับกรุงเทพเลยนะ ครับ ไม่อยู่แล้วก็คือไม่อยู่แล้ว ครับผม พอกลับแล้วรอยที่หลังเนี่ยก็ไม่หายกลับมาที่กรุงเทพกลับมานอนที่กรุงเทพก็เป็นอีก ครับ กลับมาที่กรุงเทพก็เป็นอีก ครับ ตื่นขึ้นมาก็เป็นรอยอีก เ ป็นรอยขูดรอยขีดรอยอะไรเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยหลานก็เอาดวงไปให้เพื่อนของป้าเขาเรียกอะไรป้าของเพื่อนดู ป้าว่าไง เขาบอกว่ามีวิญญาณผู้หญิงเกาะคออยู ่ เกาะคออยู ่ ขี่คออยู่ตลอดขี่คออยู่ตลอดเวลาเลย ครับ รอเขาแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงที่จะมาขี่คอเรา ครับ ก็เลยแบบต้องทำยังไงเขาก็บอกต้องทำยังไงก็คือ ให้ไปทำบุญให้เขา ครับ ไปทำบุญถวายสังฆทานอะไรแบบเนี้ยก็ไปแล้วก็ไปทำตามที่เขาบอก คร ับ พอไปทำตามที่บอกหลังจากนั้นมาไอ้รอยขูดขีดข่วนอะไรที่หลังเนี่ยมันก็หายไป แล้วเรารู้ไหมเขาเป็นใครผู้หญิงคนนี้สรุปแล้วคือเขาเป็นใครอ่ะ เข าเป็นใครทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะ ว่าเข าเป็น ใ ครใช่แต่ว่าหลังจากที่กลับมาพี่หญิงเคยบอกพี่ขวัญว่าหญิงอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องที่บ้าน ใช่ จำได้ไหม ครับ แล้วทุกวันนี้หญิงก็ยังได้ยินเสียงอยู่แล้ว เมื่อคราวที่แล้วก็มีเสียงแทรกเข้ามาตอนที่น้องหญิงโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเรา ใช่แล้วคืนก่อนหญิงเมนเข้าไปว่าหญิงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแล้วเพื่อนๆในเขาก็เมนถามกลับมาว่าแล้วยังไงต่อหญิงคุณหญิงแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาบอกว่าหญิงเลยว่าเอาไว้หญิงจะมาเล่าให้ฟังในรายการละกันเสร็จแล้วเนี่ยมีเสียงผู้หญิงร้องตอนดึกๆทุกคืนเลยท ุ กคืนเลยแล้วทีนี้เนี่ยหญิงก็ชอบไปยืนมองพอมีเสียงร้องเนี่ยหญิงก็จะไปยืนตรงระเบียงตรงหน้าต่างเพื่อที่จะมองดูว่ามันคืออะไรเสียงอะไรมีใครอยู่ตรงหน้าบ้านไหมมีตรงระเบียงไห ม แล้วหญิงก็มองไม่มีค่ะหญิงตอนแรกยังไม่มีนะคะหญิงมองไปที่แล้วมันมีบ้านน้องตรงกันข้ามน้องผู้ชายเขาเป็นคนใต้เขานับถือเขาเป็นมุสลิมอ่ะ ครับ เขาจะปลูกต้นมะละกอไว้หน้าบ้านเขา ครับ ซึ่งหญิงก็จะเห็นผู้ชายนะคะบ้านบางทีน้องเขาจะไม่ค่อยอยู่บ้านเขาจะเปิดไฟทิ้งเอาไว้หญิงจะเห็นผู้ชายยืนอยู่ใส่เสื้อสีขาวชะเง้อหน้าอยู่ตรงทางเดินขึ้นบันไดบ้านเนี่ยมันจะมีกระจกอะค่ะ คร ับ อยู่ตรงทางเดินบันไดบางบ้านเขาก็จะใช้อะไรอะมาติดเพื่อที่แบบไม่ให้มันมองเห็นมาเข้ามาในบ้าน อ ะแต่หญิงจะเห็นเขายืนอยู่แล้วหญิงก็จะถามน้องเขาว่าน้องกลัวผีไหมเขาบอกว่าทำไมพี่ผมโคตรกลัวผีเลยแล้วเขากลับมาจากต่างจังหวัดไงเขาเป็นเซลอะเราก็เลยว่าพี่เห็นเขายืนอยู่ตรงนี ้ ตรงบันไดเห็นหลายครั้งมากเขาบอกโอ้ยพี่หญิงพูดทำไมอะแล้วคืนนี้เฟิร์สจะนอนได้ไหมเฟิร์สกลัว ครับผม เขาก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นไปนอนแล้วพอวันถัดไปหญิงก็เห็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ที่ต้นมะละก อ ใส่ชุดสีขาวอยู่ที่ต้นมะละกอบ้านเขาหญิงก็เลยบอกเขาพอบอกเขาปุ๊บวันรุ่งขึ้นตกกลางคืนน้องเขาก็เจอจะเลย เอาหรอ เจอจะเลยใส่ชุดใส่คนแก่ใส่เสื้อลายสกอตมายืนผ่านหน้าเขาเลยเดินผ่านหน้าเขาแทบช็อกเขาบอกว่าเฟิร์สแทบช็อกเลยพี ่ เฟิร์สแทบช็อกเลยพี่หญิงเฟิร์สรีบโทรหาแม่ที่ใต้เลยแม่บอกว่าแม่รีบขึ้นมาเลยแม่เขารีบขึ้นมาเลยทำบุญบ้าน ครับ ทำบุญบ้าน ครับผม อันนี้ยังไม่จบนะคะพอหลังจากนั้นหญิงก็ยังได้ยินเสียงร้องทุกคืนบางคืนเนี่ยหญิงนอนอยู่มีเสียงคนมาดีดกีตาร์อยู่ข้างๆหูว่า เออครับ มาดีดกีตาร์อยู่ข้างๆหูหญิงแบ บ ก็คิดว่าคือลูกชายชอบดีดกีตาร์บอกว่าไปดีดไกลๆแม่จะนอน ครับ อ้าวดูลูกหลับไปแล้วนี่หว่า แต่ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงนั้นเป็นใครใช่ไหมคุณหญิง ไม่รู้ค่ะก็ต้องสืบเนื่องมาตั้งแต่ไอที่ว่าง ั้นเดี๋ยวถ้าไปสืบมาได้ไงว่างๆโทรศัพท์มาบอกพี่ขวัญหน่อยเพราะว่าตั้งแต่คราวที่แล้วที่เรามีเสียงแห่เข้ามาเนี่ยในการจัดรายการของเราที่เราคุยกันออกหน้าไมค์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นท็อตเดอะทาวน์เหมือนกันว่าตกลงเป็นเสียงใครนะครับทั้งที่น้องหญิงก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ไม่มีค่ะไม่มีและตอนนี้หญิงก็ลงมาอยู่ข้างล่างและปิดไฟหมดเลยอยู่ข้างล่างคนเดียว เมื่อวันก่อนเมื่อคืนก่อนแมวหญิงหลุดออกไปจากบ้าน น้องหญิงเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปใหญ่เอางี้นะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขวัญขออนุญาตว่าถ้าไปสืบทราบมาหรือว่ารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเนี่ยรบกวนมาบอกพี่ขวัญหน่อย ค่ะอันนี้จะจบแล้วนิดนึงนิดเดียวคือหญิงจะบอกว่าหญิงไปตามหาน้องแมว ครับ แล้วหญิงเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่ใต้ต้นลีลาวดีสางผมอยู่ผมยาวๆ แล้วเขาเป็นใครอ่ะ เขาเป็นใครหญิงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขานั่งสางผมก้มหัวอยู่แล้วเขาก็นั่งสางผมหญิงแบบว่ารู้สึกตกใจแล้วก็เลยเดินเข้าบ้าน พอเราหันไปอีกทีนึงเราก็ไม่เห็นเขาแล้ว ครับผมก็แสดงว่าเขาได้ตามผู้หญิงมาผมพบคนนะผู้หญิงหมั่นทำบุญบ่อยๆนะ ปกติหญิงเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วทำบุญ ใส่บงใส่บาตรอะไรเงี้ยนึกถึงเจ้ากรรมนายเวรไปนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีเขาตามเรามาจากไหนก็อาจจะถูกใจเราก็ได้หรือว่าเราอาจจะไปหลงไปเชิญใครมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรบกวนคุณหญิงว่าอยากให้คุณหญิงเนี่ยหมั่นทำบุญแล้วก็นึกถึงพวกเขาเหล่านี้อาจจะไม่รู้จักชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเขามาเขาคงจะอยากจะผมเชื่อว่าเขาอาจจะอยากได้ส่วนบุญจากเรามั้งเพราะว่าคุณหญิงก็บอกว่าเป็นคนที่ทำบุญอยู่บ่อยๆถูกไหม ค่ะ เออนะครับผมได้แล้วเกิดว่าไปรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเสียงเข้ามาให้เราบ่อยๆเนี่ยเป็นใครรบกวนคุณหญิงส่งข้อความมาบอกหน่อยนะ ก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะเขาลองทุกคืนเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร ขอให้เจอคำตอบเร็วๆแล้วกันพี่ขวัญก็สงสัยเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะหญิงนะ ค่ะ โอเคได้เลยครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะ ค่ะ ครับผมขอบพระคุณมากครับหญิงเดี๋ยวรอลุ้นวันนี้ได้รางวัลหรือเปล่านะ ค่ะไม่เป็นไรค่ะก็แค่โทรมา โอ้ยินดีมากยินดีมากครับยินดีจริงๆเลยบอกว่าพวกเราขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์มาเล่นผีกับพวกเรา วันนี้อาจจะไม่หลอนถูกใจใคร เข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเราอาจจะชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันแต่พวกเรายินดีเลยฮะขอบคุณมากๆขอบคุณคุณหญิงจริงแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านที่โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังด้วยนะครับ ค่ะ ขอบพระคุณครับคุณหญิงเดี๋ยวรอลุ้นนะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีเรื่องที่3ของเราในคืนนี้ไปกันที่เรื่องราวของคุณนัทนะฮะคุณนัทปัจจุบันอายุ42ปีคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านตัวเองในจังหวัดพิษณุโลกครับย้อนกลับไปเมื่อปี2536นะครับและคุณนัทตั้งชื่อเรื่องว่าอยากอยู่ตรงนี้เรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณนัทอยู่กับเราครับสวัสดีครับคุณนัทครับ ครับสวัสดีครับ คุณนัทโทรมาจากไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพครับ อยู่กรุงเทพทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี ้ตอนนี้ก็ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทอยู่ครับ อ๋อแต่ว่าพักผ่อนแล้ว ยังครับ เอายังเหรอ ยังครับ เอาเหร อวันหยุดครับแต่ว่าพอดียังไม่หลับก็เลยฟังเดอะช็อค โอเคโอเคมานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านตัวเองในพิษโลก ใช่ครับ ต้องเรียกต้องออกเสียงว่าพิษโลกนะถ้าเกิดคนที่นั่นนะ เขาจะเรียกว่าพิโลกครับ ใช่ใช่เพราะผมอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันแล้วก็มีญาติอยู่ที่พิษณุโลกก็มักจะเรียกว่าเอ้ยไปไหนอะไปพิโลก ประมาณนี้นะครับมาเล่าเรื่องนี้เราฟังหน่อยนะครับเรื่องนี้อยากอยู่ตรงนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้าง ครับก็ผมเองก็เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนพิษณุโลกครับที่บอกผมนะครับปัจจุบันก็อยู่กรุงเทพก็มาอยู่กรุงเทพประมาณปี2541 ครับ ตอนนี้ก็ประมาณ22ปีเนาะประมาณนี ้ครับ นานๆก็จะกลับบ้านทีนึง ครับ คนจากจังหวัดอย่างเราก็ช่วงเทศกาลก็เทศกาลหยุดยาวหยุดหลายวันนะเราถึงจะได้กลับ ใช่ เพราะว่ากลับบ่อยก็ไม่มีตังค์ ถูกต้องครับแล้วลางานอะไรบ่อยเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอาอะไรงั้นเออครับ นานๆก็จะกลับทีนึง ครับ เรื่องคือว่าเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วก็ประมาณ2558มันเกิดเรื่องขึ้นมาแต่ว่าผมจะเล่าย้อนว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ย บ้านผมเนี่ยคือบ้านผมจะเป็นบ้านที่หมู่บ้านเหมือนตำบลอ่ะคือจะมีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วผมก็ตั้งแต่โตมาตอนเด็กจำความได้ก็2527 7ขวบพอรู้ภาษาคือเข้าป.1แล้วล่ะแม่ก็จะบอกว่าเออเวลาก่อนนอนเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนะแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะ คร ับ ตรงนี้ส่วนผมก็เด็กๆก็เนาะคือฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะไปสวดมนต์ก็สวดมนต์อ่ะไปไหว้พระก็ไหว้พระไม่มีอะไรจะถามว่าเป็นคนกลัวไหมเป็นคนกลัวครับเป็นคนที่ตาขาวพึ่งตรงตาขาวครับเวลาดับไฟก่อนนอนเนี่ยคือจะเป็นคนทำอะไรที่ช้ามากแล้วก็พี่เขาจะเข้ามุ้งกันหมดแล้วก็เราก็จะต้องเป็นคนมาดับไฟแล้วก็วิ่งเข้ามุ้งเลยประมาณนี้แต่กลัวมาก ครับ ทีนี้ปัญหาว่าไอ้ผมเป็นลูกกลัวอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรแต่นี้พอมาก็ประมาณปี253027แล้วก็30ผมก็พอดีมันเกิดเหตุระหว่างผู้ใหญ่อะใหญ่เขามีปัญหากันอันนี้ผมไม่ลงลึกตรงนั้นแต่ว่าเป็นอะไรว่าผมจะต้องย้ายบ้าน ครับ ย้ายบ้านจากหมู่บ้านหมู่ที่4สมมุติอ่ะผมบอกหมู่ที่4แล้วผมจะย้ายมาฝั่งหมู่7คือเป็นบ้านแม่ที่เดิมอยู่คือเป็นบ้านพ่อบ้านย่าของพ่อย้ายมาฝั่งย่าบ้านญาติทางแม่ทีนี้เมื่อย้ายมาเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้รวยอะไรมาเราก็ต้องรื้อบ้านแล้วก็ เป็นไอ้ที่เป็นไม้เป็นสังกะสีเป็นอะไรนะที่จะพอมาปลูกบ้านที่ใหม่ได้เราก็จะพ่อแม่เขาต้องขนใส่รถหกล้อมาทำฝั่งงานทางฝั่งทีนี้พอมาปลูกบ้านอยู่ก็ย้ายมาปลูกประมาณปี30 30 31 32อะไรเงี้ยก็อยู่ปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่เขาก็จะสร้างสมัยก่อนเขามีความเชื่อเรื่องศาลพระภูม ิ เราก็จะสร้างศาลพระภูมินี่แหละ ก็มีการตั้งศาลพระภูมิขึ้น ใช่ครับใช่ครับทีนี้ผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายคือแต่ว่าก็รักแค่รักใครมาเรื่อยๆว่าเอ๊ะที่แม่บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรเนาะ อะไรเนาะพอดีก็มาสังเกตเห็นว่าบ้านเราเนี่ยตรงบันไดก็จะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนก็เสาต้นหนึ่งคือเสาที่เขาใช้ทำบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่บ้านผมเขาจะเรียกว่าไม้จริงหมายความว่าเป็นแก่นไม้อะ คร ับ เป็นแก่นไม้ที่จะว่าไม่ได้แห้งให้แห้งๆสุดแล้วถึงจะมาทำเป็นเสาบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นเสาล่างเป็นเสาบนเสาบนมันคือว่าทางบันไดขึ้นมาก็จะเจอเสานี้เลยผมก็สังเกตว่ามีแบบเหมือนกับแบบเอ๊ะใครเอาน้ำมันไปป้ายหรือน้ำมันเปียกหรืออะไรนะผมก็ไปเอามือเนี่ยไปรูปที่เสาว่ามันเป็นน้ำมันหรือใครมาป้ายเพราะมันเป็นทางลงใช่ไหมครับทางลงบันไดเนี่ยบางทีเราเด็กๆก็อาจจะแบบว่าไปกินอะไรแล้วสกปรกเอามือไปป้ายอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติเงี้ยก็เลยดูว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันไม่มีกลิ่นอ่ะมันไม่มีกลิ่นแต่เราจับได้ว่ามัน มันใช่ไหม แล้วมันซึมออกมาเนี่ยออกมาหลายจุดมากหลายจุดมากก็เลยมาสงสัยว่าลองถามแม่หรอกแม่ที่แม่เคยบอกว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านอยู่นะ ครับ มันเป็นเรื่องอะไรแม่เขาก็ไม่ค่อยจะเล่าให้ฟังก็เลยก็คือว่าเราเป็นคนกลัว คร ับกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะกลัวหรือจะเห็นอะไรที่ไม่อะไรเงี้ยแล้วจะกลัวมากๆอะไรเงี้ยอาจจะเสาน้ำมันเนี่ยมันจะตกประมาณสักปีประมาณ2538ตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ปวช.ปวส.แล้วตอนนั้นตอนนี้ก็คือตกออกมาเรื่อยๆครับคือเรื่อยๆคือปีละนิดซึมออกมาเรื่อยๆผมก็สังเกตว่าเหตุที่สังเกตคือมันเป็นเสาที่ต้นที่อยู่บันไดบ้านผมบันไดบ้านเลยซึ่งมานับย้อนกลับไปเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราอยู่บ้านหลังที่เราย้ายมาเนี่ยเสาต้นนี้ก็อยู่ตรงบันไดทางขึ้นบ้านเหมือนกันเพราะว่าสังเกตว่าแม่เนี่ยเอากระถางทูบไปจุดแล้วก็ไหว้อะไรอย่างเงี้ยอยู่หัวบันไดเหมือนกันแต่ถ้าย้ายมาที่อยู่บ้านหลังใหม่เนี่ยซึ่งก็เป็นบ้านยกสูงเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันบ้านเนี่ยเป็น2ชั้นเป็นปูนชั้นนึงแล้วก็เป็นไม้ชั้นนึงข้างบนชั้นบน ครับ เสาต้นนี้ก็อยู่บันไดบ้านเนี่ยอยู่หัวขึ้นมาก็จะเจอเลยก็เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะ ก็เจอเหมือนกันเลย ว่าไงครับมันจะเป็นความบังเอิญหรือท่านชงชัยจะมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้นะผมก็ยังเก็บความรู้สึกมานานแต่ว่ามันมาคลายแม็กตอนปี2558ก็ย้อนหลังไปประมาณสัก3ปีเนาะ ครับ คือเราก็อายุเยอะ30กว่าแล้วเนาะครึ่งคนแล้วไอ้เรื่องความกลัวเราก็แบบลดลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถนนหนทางหรือเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกลัวสมัยก่อนกลัวตื่นกลัวมั่งทีนี้ผมกลับไปบ้านเนี่ยผมก็สังเกตว่าแม่นอนอยู่ข้างล่างแม่ก็บอกว่าเจ็บเท้าอะไรเงี้ยคนแก่ขึ้นไม่ไหว คนแก่เขาไม่อยากขึ้นชั้นสองหรอกที่นอนอยู่ข้างล่างนี่แหละ ใช่ครับ ครับ พี่สาวเอ้ยพี่เขยเอ้ยหรือพี่ชายน้องชายเนี่ยเขามาเขาจะนอนอยู่ข้างล่างจะมีผมคนเดียวที่นอนอยู่บนบ้านคือว่าจะร้อนขนาดเวลาหน้าร้อนมากบ้านไม้แล้วข้างบนนี่มันเป็นแผ่นสังกะสีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็เป็นเมทัลชีตร้อนมากเหมือนกันร้อนเหมือนกันทีนี้ผมก็จะนอนว่าจะฝนตกหน้าไหนผมกลับบ้านทุกครั้งแม่ก็จะไปเหมือนแบบปูเสือปูแบบกลางมุ้งรอลูกบางทีผมขับรถกลับบ้านกลางคืนเนี่ยผมถึงแม่ก็จะปูเสือแทนกลางมุ้งให้เรานอนอยู่ด้านบนแล้วเราอ่ะจะแม่จะอยู่ด้านล่างจะนอนอยู่ด้านล่างทีนี้ที่ผมกลับไปตอนนั้นกลับไปก็ดึกแล้วเนาะแล้วผมก็เลยสวดมนต์ไม่พระนอนเลยผมก็เลยฉุกคิดว่า โอเคคิดในใจว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่อยู่ในเสาอะนะก็เลยสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อธิษฐานว่าถ้ามีขอให้มาเข้าฝันลูกได้ไหมสักคืนเนี้ยว่าเป็นใคร ครับ หรือมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเองก็โตมาตั้งนานแล้วฟังแต่คำบอกเล่าฟังแต่ตำนานเคยผู้ใหญ่เคยหรือผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าตำนานนางไม้เอ่ยอะไรเอ่ยที่มากับต้นไม้อ่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเขาตัดต้นไม้แล้วล่องมาตามแพแล้วเกิดพอจะอยู่ตรงไหนแพแตกแพขาดก็จะอยู่งั้นเพราะว่าหมู่บ้านผมเนี่ยมีเยอะมากเช่นหน้าวัดเอ่ยงานหมู่บ้านเอ่ยที่ว่าเวลามาเข้าฝันทางผู้ใหญ่ว่าเป็นไม้ตะเคียนบ้างไม้อย่างอื่นบ้างที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยแล้วเขาก็จะไปทำพิธีเอาขึ้นมาไว้แล้วก็ทำบุญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่หนีพวกอะไรขอโชคลาภใช่ไหมพอเขาก็จะได้กันอันนี้เป็นในส่วนของ เรื่องของที่อื่นแล้วทีนี้คืนนั้นแหละเราบอกเขาแล้วเขาเข้าฝันเราปะ เข้าครับมาครับ เข้ามายังไง มาก็ผมก็สวดมนต์ไหว้พระตอนนั้นแบบกลับมาก็สามมาถึงบ้านก็สามขึ้นปกติก็สวดมนต์ไหว้พระปกติแล้วก็นอน คร ับ ผมนอนปกติผมก็จะเปิดไฟเรื่องๆไว้นิดนึงเพราะเราถึงแม้จะเป็นบ้านเราแต่นานๆเรากลับใช่ไหม คร ับ เราก็นิดนึงก็มีความกลุ้มตื่นอยู่นิดนึงเนาะธรรมชาติก็เป็นอย่างนี้แหละ คร ับก็สังเกตว่าผมจำไม่ได้ว่ามันเวลาไหนแต่ว่าพอนอนไปสักพักหนึ่งเหมือนก็แบบบางคนจะหลับไม่ลึกแล้วก็กำลังจะหลับลึกอ่ะ ครับ กำลังจะหลับแบบเต็มที่อ่ะกำลังแบบจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี ้ ก็ปรากฏว่ามีในผมว่าผมไม่ได้ฝันนะแต่ว่าจะแบบเหมือนผมอธิบายไม่ถูกว่ามันกึ่งฝันกึ่งอะไรนะเขาเรียกว่าจะแบบกำลังจะหลับกำลังจะไม่หลับประมาณนี้ ก็ปรากฏว่ามีร่างผู้หญิง ผู้หญิงมาครึ่งตัวครับมาครึ่งตัว เป็นครึ่งตัวแล้วใส่ชุดเป็นสบายครับ เป็นสบาย เป็นสบายแล้วก็เป็นเหมือนกับแบบเป็นแบบชุดไทยแล้วมีแบบเครื่องประดับมากมายเลยแต่ว่าแต่ที่เห็นก็คือถ้าจำคล้ายคล้ายเขาว่าเป็นสบายสีเหลืองเป็นสบายเหลืองแล้วผมยาวแล้วเป็นผู้หญิงแล้วยิ้มให้ด้วยยิ้มให้แล้วสวยมากนะแต่ว่าเห็นท่านแค่ครึ่งตัวนะ คร ับ เห็นท่านแค่ครึ่งตัวนะเห็นท่านแค่ครึ่งตัวแล้วก ็ ผมก็เนี่ยท่านยิ้มให้ท่านมาครึ่งตัวแล้วก็ยิ้มให้แล้วก็สวยมากเลยผมเนี่ยนั่นนะสวยมากแต่จำไม่ได้พี่เวลาตื่นมาแล้วผมจำไม่ได้แต่ผมจำได้แค่ที่ผมเล่าเนี่ยคือหน้าตายังไงไม่รู้แต่ว่าในนั้นน่ะเห็นว่าสวยมากสวยจริงๆแล้วยิ้มให้ด้วยแล้วยิ้มให้ด้วยผมก็ตื่นมานั่นแหละตื่นปุ๊บตื่นมาแบบตกใจอะตื่นมาแล้วก็ท่านมาจริง ๆ ท่านมาจริงจริงจริงที่แม่บอกว่าเป็นมีนางไม้อยู่ที่เสาเนี่ยมีจริงเพราะว่าไอ้เรื่องตกมันเนี่ยโอเคเรารู้แล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นไงทีนี้เห็นแล้วแบบผมนี่นอนไม่หลับเลยไอ้คืนนั้นนะเช้านะก็นอนไม่หลับก็นอนหลับตื่นๆก็จะกลัวไหม คร ับ ผมคิดว่าผมไม่ได้กลัวนะแต่ว่าผมต้องการพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่า ก็ปรากฏว่าเขามีจริงๆเขามาจริงๆและเขาก็อยู่บ้านเรานานแล้วถูกไหมฮะ ถูกครับ อยู่มาตั้งนานตั้งหลายปีทำไมเราถึงเพิ่งได้เห็นเพิ่งสัมผัสเขาได้หรือว่าเป็นเพราะว่าเราไปเรียกเขาหรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้นไหม ก็น่าจะอธิษฐานมากกว่าสวดมนต์ไหว้พระแล้วอธิษฐานว่าท่านมีจริงไหมคือไม่ได้ลุกหลุกนะแต่ว่าอยากรู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรากัดอนาคตโอเคพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วแล้วเราจะเล่าให้ลูกหลานฟังเนี่ย อ ย่างน้อยถ้าเราเจอมาเราก็ต้องเล่าได้เต็มปากเต็มคำถูกไหมครับ คร ับ ว่าท่านมีจริงแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยผมก็มาคุยกับแม่แม่ก็ก แล้วเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ตั้งสารภูมิเนี่ยหมอสารภูมิก็จะบอกว่าที่เชิญไม่มาที่มาไม่ได้เชิญ ครับ นั่นหมายความว่าแล้วบอกว่าทางผมก็เลยคุยกับพี่สาวพี่สาวเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไปดูหมอเหมือนกันก็บอกว่าในส่วนที่สารเจ้าที่จะพังไม่มาหรอกแต่ที่อยู่ที่บ้านน่ะแรงกว่า ก็ถือว่าผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะมองได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดูแลบ้านเราอยู่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่กับเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณนัทบอกเนี่ยฮะ ครับผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะสังเกตได้ว่าอย่างสารภูมิเนี่ย ครับ สารภูมิสังเกตไหมว่าถ้าที่ไหนมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่นะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้นี่ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าจะสังเกตได้ว่าถ้าไม่มีสารเจ้าที่เจ้าทางอยู่เนี่ยสารพวกภูมินั้นน่ะจะมีพวกนกพวกอะไรหนูอะไรเข้าไปทำรังอยู ่อ๋อเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับ อันนี้พวกเจ้าพวกแก่ก็เล่ามาว่าถ้าสารภูมินั้นไม่มีเจ้าที่อยู่เนี่ยจะมีนกมีหนูอะไรเข้าไปทำรังแล้วบ้านผมก็มีจริงจริงนกอยู่แสดงว่า อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้โอ้โห ที่บอกว่าที่เชิญไม่ได้มาที่มานี่ไม่ได้เชิญก็พวกภูมิจะเป็นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากับเสาต้นไม้เนี่ยก็เสาที่อยู่หัวบันไดบ้านเนี่ยซึ่งผมมานึกย้อนไปนะอยู่ตอนอยู่บ้านหลังเก่าเนี่ยท่านก็อยู ่ ท่านอยู่ตรงบันได ครับ พอย้ายมาอยู่ที่ใหม่ท่านก็อยู่ตรงบันไดเหมือนกัน ครับก็คือเหมือนกับท่านจะอยู่ตรงนี้แหละอยากอยู่ตรงเนี้ยแหละ ใช่แล้วเวลาก่อนกลับบ้านเนี่ยทางพี่เขยผมเนี่ยเวลาผมให้ไปปิดคือแม่ผมเขาอยู่ชั้นล่างถูกไหมชั้นบนเนี่ยนอกจากผมไม่ขึ้นไปนอนจะไม่มีใครกล้าไปแต่วันนี้บางทีผมก็เก็บข้าวเก็บของใส่รถถูกไหมครับจะกลับกรุงเทพนะก็พี่เขยเขาก็จะเป็นคนไปปิดประตูอะไรเงี้ยแต่ก่อนเขาก็ปิดเดี๋ยวนี้เขาบอกเธอไปปิดเองผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยถามเขาเลยว่าสรุปว่าเห็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาไปปิดประตูบ้านน่ะปิดประตูแบบว่าบ้านผมเนี่ยบันไดมันจะขึ้นตัวบ้านข้างในบ้านแล้วเราจะต้องดันฝาใช่ไหมครับดันฝาเข้าไปเนี่ยเขาจะเห็นผู้หญิงชุดไทยยืนอยู่ยิ้มอยู ่อ๋อเอาผมว่านะสรุปเลยนะคุณนัทก็คือเรื่องเนี้ยผมว่าเป็นวิญญาณที่หรือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เขามากับผมลุกขเทวดาไหมที่เขาเรียกงั้นก็ไม่น่าใช่เพราะว่าผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแต่ว่าเขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาคอยดูแลบ้านเราแล้วเขาคอยปกปักรักษาบ้านเราอยู่นะ ครับผมเชื่ออย่างนั้นครับ เพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติดีๆไหว้ดีๆถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะอย่างที่ตัวคุณนัทบอกผมว่าต้องควรปฏิบัติดีๆไหว้ดีๆบูชาดีๆนำแต่เรื่องดีๆคิดดีๆนะครับ ส่วนใหญ่เปลี่ยนที่ดูหมอก็จะพูดเหมือนพี่ที่พูดนะว ่ าท่านไม่ทำอะไรหรอกท่านเป็นคนท่านมีเมตตาท่านดูแลปกปักคุ้มครองบ้านให ้ครับผมผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะ คร ับ ได้เลยครับขอบคุณมากคุณนัทไงขอบคุณมากๆจริงที่อุตส่าห์โทรศัพท์มางั้นเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าคืนนี้คุณนัทจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์หรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าเกิดได้เดี๋ยวขวัญจะส่งให้ถึงที่บ้านเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่3นะครับคืนนี้นะครับ ครับผม รอลุ้นนะ ครับ สวัสดีครับเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณนัทครับนัทอีกแล้วนะครับเป็นนัทที่2แล้วนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าคุณนัทนี้ปัจจุบันอายุ24ปีนะครับคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งไปทางภาคใต้นะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาได้1ปีแล้วและคืนนี้นะครับน้องนัทให้ชื่อเรื่องว่าคืนอาสาเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้น้องนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องนัทครับ สวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับน้องนัทพี่ขวัญรบกวนน้องนัทเสียงดังนิดนึงนะครับ ครับผมได้ยินชัดไหมครับ ชัดเจนดีเลยเสียงน้องนัทเท่มากๆนะ ครับผม น้องนัทโทรมาจากไหนครับเนี่ย ตอนนี้อยู่สมุทรปราการครับ มาทำอะไรที่นี่หรือว่าพักอยู่ที่นี ่อ๋อทำงานครับพี่ อ๋อทำงานแต่ว่าเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านมาเมื่อ1ปี ใช่ครับ ครับผมเอางี้แล้วกันไม่เป็นการเสียเวลาเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ เริ่มเรื่องเลยครับพอดีผมกับแฟนนะครับนัดกันจะไปทำอาสาซึ่งอาสาครับนัดกันไปทำอาสาครับอาสานี่ก็จะเป็นเหมือนเพจเป็นกลุ่มครับว่าให้เราเลือกว่าเราจะไปทำอาสาอะไรทีเนี้ยครับผมเห็นว่าเฮ้ยมันมีอาสาตรงเนี้ย จังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราชทางภาคใต้นะครับ ครับ เป็นที่ที่เราอยากไปพอดีครับ อ๋อ ซึ่งอาสาคณะรวมกันประมาณ50ถึง60คนนะครับพี่ ค ือมันเป็นการหาเงินแล้วก็ได้ทำอาสาแล้วก็ได้เที่ยวด้วยครับ ทำประโยชน์ให้สังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับใช่ครับคือเราไปกัน3วัน2คืนเนี่ยครับวันแรกเราทำอาสาวันที่2ก็เราจะเหมือนกับว่าเที่ยวแล้วทีเนี้ยครับประมาณอย่างนี้ครับ ครับ ทีนี้เราก็เริ่มเดินทางกันจากกรุงเทพไปครับก็พอถึงนครศรีธรรมราชพอถึงที่เนี้ยที่วัดแห่งเนี้ยครับต้องเล่าก่อนนะครับว่าลักษณะของทางเข้าเนี่ยคือจะเป็นข้ามสะพานครับพี ่ สะพานนี้จะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำสายหนึ่งนะครับ คร ับ พอข้ามสะพานปุ๊บเราจะเข้าไปหมู่บ้านแล้วก็ไปวัดซึ่งสะพานจะห่างจากวัดประมาณเกือบร้อยเมตรครับพี่ คร ับ แล้วที่พักของเรานะครับจะเป็นเราต้องพักเหมือนเราทำอาสาให้วัดแล้วก็พักที่วัดเลยครับ เอาหรอคือไปนอนพักในวัดเลยเหรอฮะ ใช่ครับก็คืออาสาเนี่ยเขาจะมาทำกันทุกปีก่อนหน้านี้ครับคือเจ้าวาดหรือว่าลูกคนแถวบ้านแถวนั้นก็พอเห็นรถหรือเห็นป้ายก็จะรู้ว่าอ๋อน้องกลุ่มนี้มาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ครับ ทีนี้ก็พักที่วัดแล้วตรงที่พักก็คือจะเป็นเหมือนศาลาสวดอภิธรรมศพอะครับ ครับ ทีนี้วันนั้นมีงานพอดีครับมีงานเหมือนเป็นงานตลาดอะไรของเขาครับ ครับ ซึ่งพี่อาสาพี่ค่ายก็บอกว่าโอเคเราเดินเที่ยวกันก่อนแล้วเดี๋ยว5โมงเราค่อยมาทำกิจกรรมอาสากันบอกได้นะครับว่ากิจกรรมอาสานี่เราทำอะไร ได้ครับ เป็นการถักไม้กวาดถวายวัดครับ ถักไม้กวาดถวายวัด ใช่ครับ น่ารักดีครับอ้าวฮะ ก็พอ5โมงแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรม คร ับ ตอนนั้นมันเป็นช่วงหน้าฝนไอ้พี่ฝนตกเลยครับ คร ับ พอฝนตกผมก็ทำแต่มันตกไม่แรงมากพี่มันตกลมหรอกพอเราเห็นนาฬิกามันใกล้หกโมงพวกพี่ๆก็บอกว่าน้องพี่ว่าน้องๆค่อยๆทยอยแยกไปอาบน้ำดีกว่าแล้วผมก็แบบมีพี่ๆที่เคยไปอาสาด้วยกันก่อนหน้าแล้วที่รู้จักกันก็ไปชวนกันไปอาบน้ำแต่อาบน้ำอ่ะพี่ต้องเล่าก่อนว่าจะให้เลือกครับเพราะเราไปอาสาครับจะอาบน้ำวัดหรือเราจะไปเช่าชาวบ้านอาบอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีเนี้ยก่อนเข้ามามันมีเหมือนกับว่าเป็นที่ประชุมเก่าของเขาเรียกว่าอาคารเก่าครับก ่ อนตอนที่เดินตลาดผมได้ไปเซอร์เวย์เรื่องห้องน้ำแล้วปรากฏว่าตรงนี้อาบได้ผมก็โอเคก็ชวนผู้พี่ๆสองคนแล้วก็แฟนแล้วก็ผมไปอาบตอนช่วงที่แฟนอาบครับแฟนก็อาบปกติแล้วก็ออกมาแฟนเล่าให้ผมฟังว่ามันเหมือนมีคนแอบมองในใจเราก็คิดว่าเป็นคน อ ย่างใครวะชาวบ้านแถวนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้เราก็คิดแล้วก็ยังไม่ได้อะไรจนพี่สองคนที่เข้าไปอาบครับก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ไปอาบก็ออกมาบอกนะมีคนมองผมเลยบอกว่า เดี๋ยวนะพี่สองคนนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับแฟนเราอะ ใช่ ว่าเหมือนมีคนมาแอบมองเราอยู่เงี้ยหรอ มันเหมือนมีลูกตามอง อ ะไรแล้วพอหันไปก็เหมือนกับฟึ๊บเป็นเงาดำหลบไป อ๋อ โหเราเลยยังขนลุกไปด้วยนะ ครับน้องนัทพี่ขวัญรบกวนนิดนึงเสียงดังหน่อยนะครับเสียงนัทเล่าไปเดี๋ยวมันเบาลง ครับครับ โอ้อย่างนี้เลยเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับอืม ครับผม ต่อฮะ ก็แล้วผมอ่ ะ ก็บอกว่าพี่อาบน้ำไปก่อนเลยนะในห้องน้ำอ่ะ ครับ เดี๋ยวผมจะอ้อมแอบย่องไปดูข้างหลังว่าใครมาแอบมอง อ๋อก็คือเรากะไปดักเลยว่าดูซิว่าใครครับ คือผมกะวิ่งไปเลยพี่เขาอาบแล้วเขาเรียกเราให้โค้ดกันว่านัดประมาณว่านัดพอเขาบอกว่านัดผมรีบวิ่งออกไปข้างหลังเลยซึ่งข้างหลังจากห้องน้ำอ่ะพี่มันไม่ไกลเลยนะมันแค่ประตูแล้วก็ห้องน้ำนี่คือกว้างประมาณ50 เดี๋ยวนะห้องน้ำที่อาบน้ำตรงนั้นเป็นห้องเดี่ยวหรือว่าเป็นแถวยาวอะไรยังไง เป็นห้องคู่มันเหมือนเป็นห้องน้ำสหกรณ์นะพี่ที่เวลาเขาประชุมกันอย่างเงี้ยครับ จะเป็นห้องน้ำคู่แยกตัวห้องน้ำจะแยกออกมาจากอาคารนิดนึงใช่ไหมอย่างนั้นปะ ใช่ครับใช ่ คร ับ ใ ช่ครับพี ่ผมวิ่งไปปุ๊บพี่ใช่ไหมระยะเสี้ยวนาทีเดียวไม่เจอใครผมก็อ่ะในใจเราใจดีสู้เสือพี่เรามาต่างที่ต่างคิดในใจก็บอกว่าโอเคครับผมมาทำอาสาอย่ามาหลอกอะไรพวกผมเลย คือตอนนั้นเริ่มนึกละเริ่มนึกว่าต้องแบบต้องแบบมีอะไรแน่ๆแล้วถูกไหมฮะ ใช่ ตอนนั้นกี่โมง คือผมอะตอนนั้นประมาณหกโมงเกือบทุ่มแล้วพี ่โอ้แต่ว่าก็เริ่มมืดแล้วนะแล้วครับ แล้วต้องบอกก่อนว่าห้องน้ำที่ไปอาบไม่มีไฟพี ่ ใช้ไฟโทรศัพท์ เอ้าเหรอ ใช่ครับ โอ้ ก็คือสหกรณ์นี้เป็นสหกรณ์ที่เขาจะเปิดคือหมู่บ้านเนี่ยเขาใช้เครื่องปั่นไฟเลยพี ่ครับ เป็นบางจุด ครับ แล้วก็บางจุดที่ใช้ไฟหลวงแต่ตรงหมู่บ้านนี่คือเหมือนเขาใช้ไอ้ตัวตรงเนี้ยโครงการนี้เขาใช้เครื่องปั่นไฟ คร ับ ผมก็พอคิวผมเข้าไปอ่านสาวๆก็อยู่ข้างนอกพอผมอ่านผมก็มีความรู้สึกพีว่ามีคนแอบมองพอผมหันไปอ่ะมันเหมือนเป็นมือดำๆดำแบบดำเมี่ยมเลยพี่เกาะอยู่ตรงเพราะว่าห้องน้ำอ่ะมันสามารถมันเหมือนกับคนสามารถปีนได้พี่มันเป็นมือดำๆเกาะอยู่ครับ คร ับ พอผมหันไปผมก็คือเราเห็นนะพี่แต่เราแกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วผมก็อาภาให้มันเสร็จแล้วก็ไม่พูดท่านนำเพลแล้วก็บอกว่าเราไปอยู่กันที่ศาลากันที่เขาอยู่เยอะๆ คร ับเราก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เพราะมันมืดแต่พี่ก็นั่งทำกิจกรรมกันต่อจนช่วงประมาณสามทุ่มหน่อยจะสี่ทุ่มฝนก็เริ่มตกในใจผมก็คิดนะฝนตกเจอเหตุการณ์แบบนี ้ ถ้าไฟดับอีกหน่อยคงจะดีนะในใจแล้วก็พูด เข้าบรรยากาศเลยครบเลยว่างั้นเถอะ ผมพูดใช่ไหมพี่เชื่อไห ม ไฟวัดดับคือไม่ได้ดับแค่วัดนะดับทั้งหมู่บ้าน เหร อครับดับทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยพี่มองไปไม่เห็นอะไรเลยโหพี่แล้วฝนตกอ่ะพอฝนตกกระหน่ำแรงอยู่อย่างนั้นทุกคนก็คว้าโทรศัพท์ออกมาเปิดไฟด้วยความที่เขาด้วยความที่ทุกคนมีจิตใจธรรมชาติก็ทำจนเสร็จเอง ก็นั่งทำมาต่อ ก็นั่งทำมาต่อ ในความมืดโดยใช้ไฟฉายครับ ใช่ครับ โอ ้ก็ทำกันจนเสร็จทีนี้หลวงพี่พอฝนเริ่มซาหลวงพี่เดินมาสององค์ครับเด ิน ม าบอกว่าสองรูปครับ สองรูปเดี๋ยวว่าโยมเดี๋ยวให้โยมผู้ชายตามหลวงพี่ไปนะไปเอาเทียนพวกผมด้วยความที่ผู้ชายน้อยพี่ผู้หญิงเยอะกว่าผมก็โอเคอาสาไปเอาเทียนไปก็บอกหลวงพี่ครับเนี่ยที่เนี่ยไฟดับบ่อยไหมครับหลวงพี่บอกว่ามันก็ไม่เคยดับนะพวกโยมมาเป็นพวกแรกที่มาแล้วไฟดับประมาณอย่างเงี้ยพี ่ ผมก็เอาแล้วถือว่าเป็นที่เราพูดว่ะในใจนะพี่ขอในใจคิดว่าหรือว่าเป็นที่เราพูดผมก็เลยก็เดินไปเอาเทียนหยิบเทียนมาพี่เชื่อไหมครับว่าทางวัดอ่ะมีเทียนอยู่6-7เล่มเทียนเล่มเล็กๆครับ ทางวัดเนี่ยนะเป้ย ใช่พี่ จริงเหรอ ผมจริงพี่เทียนเล่มเล็กๆอ่ะซึ่งโบเทียนเล่มใหญ่อยู่ในที่ที่เก็บแต่คนที่เก็บกุญแจพาที่เก็บกุญแจไม่อยู่วันนั้นครับก็ด้วยความที่ไฟไม่เคยดับไงพี่ก็เลยอ่ะโอเคแล้วก็ไม่คิดอะไรเพราะทุกคนอ่ะมันเป็นยุคไฮเทคอยู่แล้วมีโทรศัพท์มือถือ ทีนี้ผมก็บอกหลวงพี่ครับเดี๋ยวเรียนหลวงพี่จำวัดได้เลยครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปเองเพราะจากที่ไปหยิบเทียนกับตรงที่ตรงเนี้ยครับที่เราทำอาสามันไม่ไกลกันเลยพี่หลวงพี่บอกว่าไม่ได้หรอกอาตมาต้องเดินไปส่งเขาก็เดินมาแต่ท่านก็เดินมาส่งพอเดินมาส่งปุ๊บก่อนท่านจะไปท่านบอกว่าอย่าออกไปไหนกลางค่ำกลางคืนคนเดียวนะโย ม ผมก็ครับก็กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ออกครับแต่ว่าห้องน้ำต้องบอกว่าตัวห้องน้ำครับก็อยู่ไกลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปห้องน้ำก็จะต้องพากันไป3-4 คนนะครับ ทีนี้พี่ก็อาสาเสร็จทำเสร็จแล้วก็ปัดกวาดตรงนั้นจะเป็นที่นอนสำหรับทุกคนแหละครับ uh-huh. เพราะว่าทำตรงนั้นนอนตรงนั้น uh-huh. ช่วงที่นอนครับเขาก็จะแบ่งกันหญิงฝั่งหนึ่งชายฝั่งหนึ่ง uh-huh. แต่ด้วยจำนวนของผู้หญิงผมบอกว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชาย uh-huh. เขาก็เลยแบ่งความผู้หญิงมานอนกับผู้ชายบ้าง uh-huh. แต่ก็คือมันอยู่ในศาลาเดียวกันแต่แค่เป็นที่นอนกั้นเป็นเชือกกั้นแค่นั้นนะครับพี่ uh-huh. เราก็นอนตอนช่วงที่นอนเนี่ยพี่มันรู้สึกผมมันมีความรู้สึกว่าผมมาตื่นแล้วนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงนาฬิกาปลุก คร ับ เพราะว่าต้องตื่น5:00แต่ผมจะตื่น4:00เพื่อพี่ว่าแปรงฟันก่อนเตรียมเก็บที่นอนอะไรอย่างนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าผมต้องตื่นแล้วเพราะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกแต่มันตื่นไม่ได้พี่พอเรารู้สึกเริ่มรู้สึกตั้งแต่ปลายเท้ามาครับมันเหมือนมีคนมาจับปลายเท้าเราพี ่ เย็นมันชนิดที่แบบเย็นเฉียบๆอะพี ่ แล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาเหมือนลูบอะครับลูบขึ้นมาแต่ช่วงที่จับไปแล้วแข็งพี ่ สมมติว่าเขาจับข้อเท้าพี่ใช่ไหมครับเย็นแล้วเขาค่อยๆลูบขึ้นมาแต่ข้อเท้าพี่ขยับไม่ได ้ รู้สึกความเย็นไล่ขึ้นมาแล้วความแข็งก็ไล่ขึ้นมาตามความเย็นนะพี่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงลูกกระเดือกเราละผมนึกอะไรไม่ออกผมรู้ตัวแล้วว่าโดนอําแน่โดนผีอําแน่นอนผมเป็นคนที่สวดมนต์อยู่แล้วผมเลยท่องอิติปิโสตอนช่วงที่ท่องอิติปิโสอะครับ มันเหมือนกับภาพจากดำๆครับมันกลายเป็นเหมือนเทาๆครับพี ่ เราเห็นทุกคนที่นอนข้างๆเราบางคนก็โดนคอมบ้างบางคนก็โดนเหยียบอยู่บ้างบางคนก็โดนนั่งทับบ้างในฝันในสิ่งที่เรามองเห็นไม่ได้ฝันแต่เรารู้สึกนะครับ คือนัดมองคนรอบๆที่นอนอยู่รอบตัวเราเหมือนกับมีใครมาทำอะไรทุกคนที่นอนอยู่บนศาลาอย่างเงี้ยเหรอ เป็นบางคนครับพี ่ เป ็ นบางคน อ๋อแทบจากทุกคนเหมือนกันเถอะคือไม่ครบทุกคนแต่ว่าสิ่งนี้คือบางคนมานั่งมีร่างนึงมานั่งมานั่งค่อมบ้างมีร่างอะไรก็ไม่รู้มายืนเหยียบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเต็มไปหมดเลย คือเราเห็นเป็นลักษณะแบบว่าเห็นแบบชัดเลยว่าเป็นดูชัดว่าเป็นคนแก่ผู้หญิงผู้ชายเด็กอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกคือมันดำก่อนพี่แต่พอเริ่มท่องบทสวดพอเราเริ่มไม่ไหวแล้วครับเราคิดว่าเราโดนแน ่ พอเริ่มท่องไปจากภาพดำๆมันกลายเป็นสีเทาหรือเหมือนเหมือนเมฆค่อยๆไล่ค่อยๆให้เราเห็นภาพ ครับ พอเสร็จปุ๊บผมก็เอาละพอเราท่องเงี้ยพอเราเห็นทุกคนอ่ะหันมามองทางผมพี ่ทุกคนคือคนที่นอนหรือว่าคนที่กำลังมาทำเพื่อนเรา คนที่กระทำเพื่อนเราหันมามองทางเราแล้วทีเนี้ยก็ลุกจากคนนั้นแล้วก็พี่มันเหมือนในหนังที่เขาแบบฟื้นมาเลยพี่แบบวาร์ปมาหาเราเลย เฮ้ย แล้วแต่ตัวเรายังแข็งตัวแล้วไม่มีทุกคนเหมือนมายืนล้อมเราอะพี่ ครับ ไอความแข็งเนี้ยมันก็ค่อยๆขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ตรงปากเราไม่ให้เราท่องอะครับ คร ับ ทีเนี้ยผมก็ไม่ไหวละท่องพอเราท่องเราคิดในใจเลยว่าเรามาทำอาสาเรามาทำความดีถ้าคุณทำอย่างเงี้ยเรากลัวถ้าคุณยังแกล้งเราอยู่นี้เราจะแช่งให้คุณไม่ได้ไปพูดไปเกิดพอเราพูดคำนี้เหมือนกับเราไม่ได้พูดแล้วเราพูดในใจครับพี่ปรากฏว่าบางตนก็หายไปแต่บางตนยังคงอยู่ คร ับ ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สู้ท่องอยู่สักพักหนึ่งจนนึกถึงพ่อแก่เพราะว่าผมเล่นดนตรีด้วยไงครับพี ่ ผมบอกว่าพ่อแก่ช่วยลูกด้วยพ่อแก่ช่วยลูกด้วยลูกไม่ไหวแล้วถ้าลูกหลุดไปลูกไม่รู้ลูกจะเป็นไงพ่อแก่ช่วยลูกด้วย คร ับพอผมพูดคำนี้ออกไปครับพี่หลายรอบมันมีแสงเหมือนแสงแบบสว่างวาบเลยพี่ฟูแล้วพวกนั้นก็ตื่นคือผมมาตื่นคือพวกนั้นหายไปแล้วผมมาตื่นเลยครับ คร ับแล้วผมก็หันมามองคนข้างมองคนที่เรามองในฝันว่าเขาโดนเหยียบโดนนั่งอะครับก็ตื่นพร้อมเราพี่ ครับ แต่ตอนนั้นมันตี 5แล้วครับตื่นพร้อมเราแต่ต้องก่อนเล่าก่อนว่าในขณะที่ก่อนตื่นนะครับพอเราพ่อแก่ช่วยด้วยมีแสงทองปุ๊บก่อนที่จะตื่นเนี่ยมันมีเด็กตัวดำแบบดำเมี่ยมเลยนะพี่วิ่งออกมาจากตรงที่คือในศาลามันจะมีที่วางศพใช่ไหมพี่ที่เขาจะจัดเป็นชั้นๆ อ ๋ อคร ับ ผมเห็นวิ่งออกมาจากตรงนั้นอะแล้วก็วิ่งแล้วก็โดดลงในน้ำไปเลยพี ่ มันเหมือนตัวเขามีควันเหมือนเขาโดนความร้อนอะไรไม่รู้สักอย่าง คร ับ แล้วเขาวิ่งออกมาแล้วก็โดดลงแม่น้ำไปเลยครับ โอ้ ผมก็พอตื่นขึ้นมาเห็นพี่ที่เขาตื่น คร ับเช้ามืดแล้วก็ยังไม่คุยอะไรกัน คร ับ จนเราทำทุกอย่างปกติเสร็จปุ๊บก็คือเราก็ถวายในกวาดแก้ววัดก็ถามผู้พี่ๆเขาว่าพี่ครับเมื่อคืนพี่ฝันอะไรไหมเขาบอกว่าเขาฝันว่าเห็นผมอะกำลังอะโดนพวกเนี้ยล้ อม แล้วก็ได้ยินเสียงบทสวดที่ผมสวดอะครับพี ่เอาหรอ ไม่ใช่แค่คนเดียวนะพี ่ สามถึงสี่คน เดี๋ยวนะ เกินสามถึงสี่คนดีกว่า สามถึงสี่คนที่มาเล่าเรื่องนี้ที่ฝันเหมือนกันเนี่ยนะครับ ใช่ครับ ที่ เขาบอกว่าเขาโดนอัม อ๋อคือคนที่โดนอัมด้วยที่เราเห็นด้วยถูกไหม ใช่คือคนที่โดนอัมที่เราเห็นนะครับบางคนก็เดินมาบอกเราเองว่านัดเมื่อคืน คร ับ นัดสวดอะไรหรือเปล่าบอกพี่ผมก็เลยไลน์มาฟังเขาบอกว่าใช่พี่เห็นนัดแต่พี่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพี่ขยับไม่ได้ คร ับ ผมก็ขับพี่ตรงไหนแล้วโดนแล้วก็พูดกันในแนวครับผมก็เลยทีนี้ก่อนกลับนะครับด้วยความที่เราชาวบ้านนะเนาะ คร ับ แล้วก็ถามว่าป้าครับที่พี่เนี่ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นเหร อ แต่ก่อนอื่นอะผมอะไปถามหลวงพี่องค์เมื่อคืนที่บอกว่าทำไมถึงไม่ให้ผมออกไปตอนคืนท่านก็ไม่พูดอะไรท่านบอกแค่ว่าก็งูเขี้ยวคอมันเยอะตอนกลางคืนนะท่านบอกครับผมก็เลยไปถามชาวบ้านเหมือนกับซื้อกาแฟเขาแล้วก็ถามว่าป้าครับที่เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นอะไรหรอครับ เขาก็มองเหมือนของขวางใส่เราอะครับก็ถามว่าไปเจออะไรล่ะผมก็เลยเอ้าทำไมป้าถามนี ่ ผมก็เล่าให้แกฟังว่าไม่เป็นเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าอ๋อเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับที่เนี่ยเคยเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วโคลนถล่มคนทั้งหมู่บ้านกับวัดตรงวัดที่อยู่ตรงเนี้ยครับจมโคลนไปเลยแล้วคนในหมู่บ้านก็ตายเกือบทั้งหมู่บ้านก็คือก็คิดดูว่าความสูงของโคลนนะครับพี ่ พี่เคยเห็นหอระฆังไหมครับหอระฆังชั้นสองครับคือโคลน อ ะท่วมหอคือท่วมถึงชั้นสองของหอระฆัง เหรอ หมู่บ้านแห่งเนี้ย แสดงว่า ถ้าผมเอ่ยไปทุกคนรู้จัก อ๋อครับก็แสดงว่าโคลนนี่แบบมากันเต็มแบบมาเยอะมากๆอ่ะ มากับน้ำป่า ครับ แล้วเสร็จปุ๊บผมเลยโอ้ถึงบางอ้อผมก ็ เลยโอ้เป็นอย่างนี้เอง ครับ ก็เลยขับเลยหายข้องใจในสิ่งที่ว่าเมื่อคืนเราโดนอะไรกันอย่างเง ี้ ยคร ับ ครับผม อาจผมก็เลยครับเขาอาจจะมาขอส่วนบุญผมคิดในแนวทางที่ดีครับเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราก็ได้หรือเขาอาจจะมาแกล้งหรืออาจจะมาเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปทำบุญกันครับ ครับ แต่มาอย่างนี้ก็แรงไปพี ่เออดิเรามาทำบุญนะเรามาจิตอาสาเรามาทำให้กวาดเพื่อให้เอาไปใช้ในวัดถูกไหมฮะ ใช่ครับ เวลาคนจะไม ่เรื่องราวก็ประมาณนี้ครับ เวลาคนจะมาทำบุญก็ได้แบบว่าเออเห็นว่าสะอาดสะอ้านแบบเออหน้าเข้ามาทำบุญจะได้แบบเออทำบุญอะไรกันอย่างนี้ถูกไหมฮะอันนี้มาหลอกมาแกล้งเราอีกนะครับโอ้แล้วคือต้องนอนที่นั่นแค่คืนเดียวหรอ ใช่ครับคือเรานอนที่นั่นแค่คืนเดียวคร ับอือฮึเราต้องย้ายไปทำที่อื่นต่ออย่างนี้หรอ ก็ทำที่นั่นเสร็จเลยครับก็เหมือนกับว่าอาสาเนี่ยเป็นอาสาที่รวมตัวกันทำอาสาแล้วก็กึ่งเที่ยวด้วยครับ วันนึงแล้วก็ไปนอนที่พักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนึงก็ไม่มีอะไรนะครับไปปกติ ครับผม เรื่องเล็กๆยิบย่อยๆอ่ะคือนัดเป็นคนที่สัมผัสได้ถึงแบบอันนี้เลยครับคือพอสัมผัสได้บ้าง ครับ ประมาณเนี้ยคร ับ โอ้นะครับพี่ขวัญพยายามเปิดดูข่าวที่น้องนัทพูดมานะครับเมื่อสักครู่นี้นะพยายามดูอยู่นะข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับที่โดนโคลนถล่มอะไรโอ้โหก็มีเยอะเหมือนกันนะครับก็โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่บ้านพี่ขวัญเนี่ยที่เพชรบูรณ์ก็เคยโดนอยู่นี่เหมือนกันถ้าน้องนัทจำได้พี่ไม่แน่ใจว่านัทจำได้หรือเปล่าที่อำเภอน้ำก้อที่อำเภอที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เคยมีโคลนถล่มอารมณ์แบบนี้เลยนะครับ ครับผม เนี่ยพี่ขวัญก็เลยนึกภาพออกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วคนอ่ะคนแบบคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวยิ่งเถิดว่าน้ำป่ามากลางค่ำกลางคืนโคลนถล่มกลางค่ำกลางคืนเนี่ยคนก็นอนหลับอยู่เขาไม่รู้ตัวเนาะบางคนตายไม่รู้ตัวใช่ไหม จริงจริงพี่จริงจริงบางคนแบบไปไม่รู้ตัวแบบเด็กเนี่ยแล้วทีเนี้ยผมไอ้อย่างนึงมีพี่คนหนึ่งครับที่เขาเป็นอาสาแล้วบ้านเขาอยู่เนี่ยครับผมลืมบอกไปว่าผมสงสัยว่าเด็กตัวที่ดำดำอ่ะที่วิ่งออกมาจากตรงเนี้ยแล้วโดดน้ำคือใคร เออ พี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับว่าทุกที่จะมีเจ้าของใช่ป่ะครับ เหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นเจ้าของของที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเพราะว่ามันไปกัน50-60คนนะพี ่ เราไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรผิด เออสิคนเยอะเราก็ไม่รู้เนาะแต่เท่าที่นัดเล่าให้ฟังว่าคือส่วนตัวนัดเนี่ยก็ทำตามที่เล่าให้พี่ฟังไปว่าเริ่มต้นจากการไปทำจิตอาสาเดินทางไปถึงก็เริ่มทำเลยพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปอาบน้ำก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นนะครับแต่นอกจากนั้นคนที่เหลืออีกประมาณสัก40กว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาไม่รู้ว่าเขาไปทำลบหลู่อะไรหรือว่าเขาไปทำอะไรไม่ดีไม่งามหรือเปล่าซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเนาะเพราะว่ากลุ่มใหญ่ๆนี้มันคงจะเขาเรียกอะไรควบคุมลำบากนิดนึงพอสมควรเหมือนกัน ใช่ครับ บางคนก็อาจจะดื้อบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนอาจจะอุ้ยไม่จริงหรอกเราก็ไม่รู ้มีครับมีคนประเภทนี้ จริงโอ้ใช่ใช่ทุกที่เนี่ยมักจะมีคนแบบนี้นะแล้วสังเกตไหมไอ้คนแบบเนี้ยทำแบบนี้ปุ๊บมันจะต้องมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงคนกลุ่มใหญ่ด้วย ใช่ครับต้องมีเรื่องเดือดร้อนซึ่งคราวหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะโทรมาเล่าให้ฟัง ครับ คือแบบไปค่ายเหมือนกันนะพี ่เอาเหรอ เออ ก็แสดงอยู่นะน้อง ถึงขั้นเสียชีวิตแต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุ ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ ใช่เป็นคราวหน้า ครับผม อีกครับผม โอ้น่ารักมากๆขอบคุณมากๆจริงๆน้องนัทนะครับในคืนนี้เนาะนะ ฮ ะก็นี่คือประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชปากใต้กับการทำจิตอาสากับการถักไม้กวาดโอ้น่ารักมากเลยน้องนัทนี่แสดงว่าตัวของน้องนัทเองก็มักจะทำจิตอาสาแบบนี้อยู่บ่อยๆใช่ไหมครับช่วยเหลืออย่างนู้นช่วยเหลืออย่างทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเง ี้ ย สองเดือนเราจะไปทำจิตอาสากันคือไปกับแฟนคร ับ หรอ ครับผม อันนี้เป็นกลุ่ม แล้วก็ถ้ามีเรื่องในป่าเนี้ยก็แบบมีชอบเดินป่า หรอ ฮะโหในป่านี่ก็โหดพี่แบบถึงก็ต้องไล่กันออกจากป่า น่าสนใจพี่อยากฟังเรื่องเกี่ยวกับป่านะครับเดี๋ยวคราวหลังคราวหน้าเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้พี่ก่อนฟังเลยนะเดี๋ยวให้ด้านนอกเขามาร์คเรื่องไว้หน่อยแล้วกันว่าน้องนัทจริงแล้วมีอีกหลายเรื่องที่มาเล่ากับพวกเราฟังนะครับพี่ขวัญถามนิดนึงนะฮะเรื่องการทำจิตอาสาเนี่ยถักไม่กวาดน่าสนใจมากเลยอ่ะอยากทำอ่ะ มีครับพี่มีเพจซึ่งเป็นเพจเราไปดูในเฟซบุ๊กได้ครับพี ่ครับ มีทั้งถักไม้กวาดทั้งล้างห้องน้ำทั้งสร้างโรงเรียนสร้างห้องน้ำอะไรเงี้ยรวมตัวกันไปสร้างห้องน้ำ ค ือเงินนะครับพี่ไปอย่างเงี้ยครับเราจะรวมเงินกันค่ารถเราออกเองค่าอุปกรณ์เราออกเองทุกอย่างคือเราไปเพื่อทำจริงๆครับวันแรกคือเราทำจริงๆทำไม่เสร็จเราต้องทำเรื่องเที่ยวเราเอาไว้ที่หลังครับพ ี่ แต่ถ้าเวลาเหลือเราค่อยเที่ยวกัน โอ้ดีจังเลยนัดเอางี้งั้นเดี๋ยว แต่ละคนที่มาครับคือต่างที่กันนะพี่อย่างผมกับพี่ไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยเราจะมารู้จักกัน ไม่เพราะพี่ขวัญนะชอบทำแบบเนี้ยชอบส่วนตัวชอบมากการไปทำจิตอาสาไปทำอะไรพี่ขวัญชอบแบบนี้ก็เลยพอนัดพูดถึงเรื่องราวถังไม้กวาดเอ้ยน่าสนใจอ่ะเพราะว่าเมื่อต้นรายการพี่ขวัญค ือไม่มีใครทำ ใช่เอาไปบริจาคตามวัดตามสถานที่ที่แบบว่าคนเขาจะต้องใช้ทำความสะอาดบ้างตามศูนย์ราชการบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่ก็ไม่รู้นะโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าผมไม่ได้ไปทำกิจกรรมเนี่ยครับพี ่ครับ ผมไม่รู้จริงว่าโอ้โหไม่กว่าที่เราเห็นคันแค่ร้อยสองร้อยพอลงมือทำจริงๆกับพี่มันยากจริงๆครับกว่าจะได้ก้านแต่ละก้านนะครับเพราะว่าเริ่มทำตั้งแต่แบบเอาโหกลีก้านเลยครับพี่จนได้มาเป็นไม้กวาดหนึ่งอันเนี่ยโห ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ ถ้าเกิดเจอคนขายครับผมอยากให้แนะนำว่าช่วยซื้อเขาหน่อยครับจะทำจากมือครับมันเป็นอะไรที่จริงๆครับ ตั้งใจทำจริงๆแล้วทำแต่ละอันออกมาได้เนาะนะครับ ใช่ครับถ้าไม่ตั้งใจในการดึงครับเชือกขาดแบบมือเนี่ยต้องมีพองกันบ้างครับพี่ต่ออัน ครับผมน่าสนใจนัดเดี๋ยวว่างๆพี่ขออนุญาตถ้าเกิดวันไหนว่างๆเดี๋ยวพี่ขวัญขออนุญาตโทรศัพท์หาน้องนัทหน่อยนะเพื่อจะปรึกษาเรื่องราวอะไรหน่อยเนาะนะครับเผื่อพี่ขวัญจะเชิญชวนมาทำเพราะว่าก่อนเริ่มต้นรายการมีการคุยกันว่าอยากจะไปล้างห้องน้ำเพราะพี่ขวัญปกติแล้วเวลาพักว่างๆเนี่ยก็จะไปล้างห้องน้ำตามวัดอยู่แล้วก็เลยอยากเชิญคุณผู้ฟังไปร่วมล้างห้องน้ำตามวัดไหมแต่พอน้องนัทบอกว่ามีกิจกรรมที่เป็นการถักไม้กวาดก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวว่างขออนุญาตโทรศัพท์ไปหานะ ได้ครับพี่คร ับ ขอบคุณมากครับน้องนัทไงขอบคุณมากๆกับประสบการณ์สยองขวัญในค่ำคืนนี้เนาะเดี๋ยวรอลุ้นเลยกันนะครับว่าคืนนี้น้องนัทจะเป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วหนังจากเมเจอร์ซีนิเพ็กหรือเปล่านะครับ ครับพี่ขวัญครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ